The Choc Fighting ตอนนี้บอกเลยว่าทางด้านข้างเวทีทั้งสองมุมผมมองไปเห็นผมแอบไปเห็นเขาเรียกว่าผู้ท้าชิงแต่ละคนชื่อชั้นแต่ละคนนะโอ้โหเรียกได้ว่าระดับที่ถ้าใครได้ยินชื่อแล้วเนี่ยการันตีได้เลยว่าเรื่องของเขาน่ากลัวแน่นอนครับแต่เรามาเริ่มกันที่ฝั่งมุมแดงกันก่อนฝั่งมุมแดงครับคนแรกที่ส่งขึ้นเวทีมามีฉายามีคำจำกัดความมาครับลองฟังดูว่าคุณนึกถึงเขาออกหรือเปล่าพ่อหนุ่มเสียงนุ่มมาพร้อมเรื่องราวการแข่งตำน้ำพริกของยายสุดน่ากลัวครับตอนนี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสระแก้วผ่านมาประมาณสัก50ปีครับขอต้อนรับหมวดชันครับขึ้นสู่เวที The Choc Fighting ครับสวัสดีครับชัน สวัสดีครับพี่ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม สบายดีครับผม สบายดีนะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราขึ้นมาบนเวที The Choc Fighting เนี่ย ครั้งที่2ครับ ครั้งที่2แต่เรายังไม่เคยสัมผัสกับการเป็นแชมป์นะไปเล่าวันนู้นวันนั้นวันนี้คุณสร้างความน่ากลัวให้กับทุกๆคืนแต่คืนของ The Choc Fighting คุณยังไม่เป็นที่สุดถูกไหม คร ับ ผมเชื่อว่าคุณต้องกลับไปทำการบ้านมาคุณต้องกลับไปศึกษาการเล่าเรื่องมาเป็นอย่างดีคุณถึงกล้ากลับมาท้าชิงถูกป่ะ ครับ แล้วผมแอบไปได้ยินข่าวมาเมื่อวานคุณมีการติดปลายนวมกับผู้ท้าชิงอีกหนึ่งคนด้วยคือเจ้าสจวดคุณจะทำอะไรการบอกมาเลยคุณบอกมาเลย ท้าผมมาเมื่อวาน ยังไง เขาบอกว่าให้ผมถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือว่าแพ้ทั้งคู่จะมีการกินน้ำปลา1ช้อนน้ำปลา1ช้อนมะนาว1ช้อนครับ คือ แล้วอัดคลิปประจานตัวเองลงเพจของแต่ละคน โอ้โหเอาเว้ยโอ้โหนอกจากแบบเขาเรียกว่ามาเรื่องของ The Choc Fighting แล้วคุณยังมีติดปลายนวมกันเองอีกด้วยนะเดี๋ยวเอางี้ขออนุญาตยังไง ก็อินบ็อกซ์ถามผมมาเลยอินบ็อกซ์ผมเข้ามาเลยมาท้าผมเลย โอ้โหบอกเลยว่าคืนนี้ต้องมันแน่ๆเอางี้ผมขออนุญาตถ้าไม่ว่าฝั่งไหนแพ้หรือแพ้ทั้งคู่เดี๋ยวผมจะเอาคลิปของทั้งคู่เนี่ยมาลงในแฟนเพจเดอะช็อค13ด้วย ได้พี่ เชื่อว่าแต่ละคนอยากเห็นงั้นเอางี้งั้นแสดงว่าเท่ากับวันนี้เรามีแมนที่เป็นแชมป์เก่าแล้วเรามีชันกับสจวตที่อยู่คนละฝั่งอีกด้วยโอ้โหลุ้น2ต่อเลยนะคืนนี้นะอ่ะเอางี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรื่องราวที่มีชื่อว่าน้ำพริกก้นคลกเนี่ยเป็นยังไงครับชัน คือเรื่องนี้ต้องย้อนไปก่อนนะครับคือเรื่องนี้คุณย่าผมเป็นคนเล่าให้ฟัง ครับ ผมโทรไปหาคุณย่าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ปากีนคือผมก็โทรไปถามแล้วเรื่องนี้ที่ว่าคุณย่าเคยเล่าให้ฟังตอนที่ว่าท่านยังอยู่แบบอยู่ที่นี่อยู ่ เขาก็เคยเล่าเรื่องน้ำพริกเนี่ยผีน้ำพริกตัวนี้ให้ผมฟังคือถ้าย้อนไปในสมัยคุณย่าสาวๆครับคือบ้านหลังที่ผมอยู่ปัจจุบันน่ะพี่ซึ่งว่า50ปีที่แล้วคือหลังนี้ที่ผมอยู่เนี่ยคือตอนนั้นน่ะคุณย่าจะมีลูกพี่ลูกน้องเขาคนหนึ่งชื่อคุณย่าลำจวนคือคุณย่าลำจวนเนี่ยเขาจะเป็นแม่ค้าน้ำพริกตอนสมัยสาวๆครับแล้วช่วงนั้นมันจะมีเทศกาลโอท็อปหรือว่าเทศกาลอาหารอะไรทักอย่างนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วเขาบอกว่าจะมีการแข่งขันตำน้ำพริกซึ่งว่ามันเป็นงานของหมู่บ้านซึ่งว่าเพื่อนของคุณย่าเนี่ยลูกพี่ลูกน้องเขาอะคือก็ลงแข่งกับการตำน้ำพริกซึ่งว่าคนแข่งตอนนั้นอะประมาณเกือบ20คือ20ล้านได้พี่ในหมู่บ้านที่เขาตำน้ำพริกขายกันอะแล้วก็จะมีเหล่าบรรดากรรมการนักชิมอาหารชื่อดังครับเข้ามาร่วมรายการนี้ด้วยซึ่งว่าคุณย่าบอกว่าช่วงการแข่งขันนั้นอ่ะจะมีประมาณพันกว่าคนนะครับที่ว่าเข้ามา เข้ามาร่วมแข่งขันหรือเข้ามาร่วมงานเข้ามาร่วมงาน เข้ามาร่วมงานครับแล้วแต่ละคนน่ะคือมาแต่ละจังหวัดแล้วเป็นคนดังทั้งนั้นเลยพี ่ คนดังประจำจังหวัดเลยคือมาดูโอสถนี่นั่น ครับ แล้วในระหว่างการแข่งขันนะครับซึ่งว่าการแข่งขันเนี้ยจะให้เวลาประมาณแค่40นาทีกับน้ำพริกแค่2ถ้วยเลยซึ่งว่ารางวัลผู้ชนะเนี่ยตอนนั้นที่คุณย่าบอกรางวัลน่าจะเป็นประมาณเงิน 30,000 นะพี่แล้ว 30,000 ในสมัยนั้นอะ โอ้โห 30,000 ในสมัยนั้นก็น่าจะตีสมัยนี้ก็ประมาณ 300,000 นะอะตีซะ10เท่าอ้อ ใช่ครับ10เท่าเลยฟูล10อะคือพอแข่งกันเนี่ยคือจะมี5คือเพื่อนคุณย่าเนี่ยลูกพี่น้องเขาเนี่ยเขาติดอันดับ1ใน5 ค ือว่าแข่งกันตั้งแต่20คนอะเหลือ5คนสุดท้ายอ่ะแล้วมันมีอยู่โจทย์นึงให้ตำน้ำพริกนรกพี ่ ซึ่งว่าคุณย่าบอกกับลูกพี่น้องเขาว่ามึงไม่ต้องทำให้มันดีมึงทำแค่ให้อร่อยเขาพูดแค่นี้แล้วเพื่อนคุณย่าเขาเนี่ยก็ลงมือทำแล้วมันจะมีจังหวะนึงนะพี่จังหวะที่เขาตำอยู่อ่ะคุณย่าเหลือไปเห็นครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอะไปจับมือแกตำน้ำพริกพี ่ แล้วเอาเล็บอะเอาเล็บเอานิ้วใส่ไปในโคกอะตำปักปักปักปักปักคือคู่แข่งแต่ละคนอะมองมาที่เพื่อนย่าผมคนเดียวเลยมองแบบใจจดใจจ่อคือทุกคนทำอะไรไม่ได้เลย ครับ เหมือนเขาเห็นกันหมดอะย่าบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเอานิ้วเอาเล็บอะใส่ไปในโคกแล้วย่าเพื่อนคุณย่าก็ตำจนถึงต้องกรรมการตัดสินนะครับน้ำพริกถ้วยนั้นนะพี่กรรมการไม่มีใครชิมเลยคือกลิ่นมันตีกลิ่นคาวเลือดพี่กลิ่นคาวเลือดกลิ่นน้ำหนองอะตีออกมาทั่วงานเลยอ่ะคุณย่าบอกอ่ะกลิ่นมันแรงมากอ่ะจนกรรมการบอกว่าแพ้ปรับแพ้เลยปรับแพ้ตรงนั้นทั้งที่ยังไม่ได้ชิมเลยแล้วเพื่อนคุณย่าเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดินกลับไปหาคุณย่าแล้วก็บอกกับคุณย่าว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับหนูทำไมเขาปั่นหนูแค่หนูก็ตามปกติอย่างที่หนูเคยตามย่าบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังกลับบ้านกันคือแต่ตอนนั้นอ่ะเพื่อนคุณย่าเขาอ่ะพี่น้อยใจแล้วอ่ะว่าทำไมอยู่ดีปรับให้แพ ้ ซึ่งว่าเขาแข่งมาขนาดนี้แล้วอ่ะพอไปถึงบ้านคุณย่าก็เล่าให้ฟังว่ากูอ่ะเห็นผมมีผู้หญิงคนหนึ่งเอานิ้วเอาเล็บใส่ไปในคอกมึงแล้วเพื่อนคุณย่าเขาก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงพี่หนูก็ยืนตามอยู่คนเดียวคู่แข่งเขาก็อยู ่ ก็กูบอกมึงแล้วว่ามันมีมึงไม่เชื่อกูใช่ไหมแล้วได้ข่าวว่าเขาแพ้มาซึ่งว่าเขาไม่เคยแพ้ใครเขาแบบเป็นคนที่เป็นเทพีนักพิกอะประจำหมู่บ้านอยู่แล้วอะ คือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเป็นเอกอยู่แล้ว เป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้านเลยครับน้อยใจครับขึ้นบ้านตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเข้าไปในห้องตัวเองแล้วก็เหมือนว่าเข้าไปตำน้ำพริกอะไรสักอย่างอะพี ่ ตำตำปักปักปักเสียงตำออกมาเลยนะออกมาย่ากับย่ากับคุณปู่เขาจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกกำลังแบบนั่งคุยอยู่สักพักเพื่อนคุณย่าเดินออกมาถือไอ้น้ำพริกที่เขาตำอ่ะมันเป็นน้ำพริกกระโหลกอ่ะพี ่ แต่ก็บอกอ่ะพี่มึงสองคนเนี่ยลองชิมสิดูดิมันจะกินได้ไหมคุณปู่คุณย่าก็กินเขาบอกว่าได้รสชาติแปลกๆรสชาติเหมือนกินเนื้อเลยกินเนื้อหมูเนื้อวัว อ๋อทั้งที่มันไม่มีส่วนผสม ทั้งที่ไม่มีส่วนผสมแท ้พี ่มีพริกมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกปกติ ครับ แต่เขากินเหมือนเขาได้เคี้ยวเนื้อเลยเคี้ยวเนื้อไปด้วยรสชาติไม่มีเผ็ดเลยพี่มันจะกินเนื้อเหม็นไหมกินเนื้อหน้าวะเขาบอกมึงทำอะไรเนี่ยขอโทษนะครับมึงทำมันพิษอะไรเนี่ยแดกไม่ได้ไปก็คือยิ่งน้อยใจยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับ คร ับ ไปพาเพื่อนคุณย่าเข้าห้องไปเงียบไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนั้นประมาณเวลา 6 โมงเย็นคุณย่าไปเคาะเรียกมากินข้าวเย็น นางเอ้ยกินข้าวเร็วออกมานางเคาะยังไงก็ไม่เปิดสินางเอ้ยออกกินข้าวแต่พระคุณปู่งัดห้องมาพี่ตั้งครับ ครับ ยักษ์นางอ่ะขู่คอตัวเองกับขื่อ เฮ้ย แล้วในนั้นขณะผูกคอพี ่ ในมือแกถือถ้วยน้ำพริกอ่ะน้ำพริกที่แกตำให้ย่าผมกินเมื่อตอนเย็นอ่ะ เออคกเมื่อกี้ที่ชิมกันไปอ่ะอ๋อ ใช่ถืออยู่อย่างนั้นเลยแล้วแบบย่าตกใจแรงมากสลบไปเลยแล้วคุณปู่ก็เป็นคนเอาร่างลงมาแล้วก็แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้วตอนนั้นเป็นช่วงชุลมุนอย่างนึงคือพวกบรรดาลูกหลานอ่ะพวกแม่ผมพวกน้าสาวผมอ่ะเขาเข้ามาดูแบบเป็นภาพที่แบบคือคุณย่านางเนี่ยเขาจะเป็นคุณย่าแบบตอนสมัยนั้นคือจะเป็นคนอ้วนอ้วนแบบเหมือนแบบพี่ตั้นนึกถึงแบบเวลาคนจมน้ำอ่ะพี่คือเขียวทั้งตัวแต่ภายเวลานั้นมันไม่น่าเขียวได้ขนาดนั้นพี่ คือเวลาแค่ผ่านไปแค่ถ้าตอนที่เคาะประตูก็2ชั่วโมงบวกไปอีกหน่อยก็ไม่เกิน3ชั่วโมง ไม่น่าเขียวไวขนาดนั้น อ๋อ คือแบบร่างกายคือเขียวบวมน้ำหนองออกปากอะพี่ อ ๋อๆคือแบบตายต้องคมอ่ะก็เลยเอาศพเนี่ยแต่ไว้สิว่าคือตอนนั้นน่ะไม่สามารถเอาลงได้ใช่มั้ยพี่ ครับ ไม่สามารถลงได้เพราะว่ามันมีช่วงคือเอาไว้บนตังอะพี่สั่งที่ว่าเอาไว้ให้คนตายนอนอ่ะ ครับ ก็ไว้มันสั่งแล้วก็ทุนนี้นั่นก็ไม่ได้สวดก็เหมือนว่านั่งเฝ้าศพจุดทูบทุนนี้นั่นแล้วคุณย่าผมอ่ะต้องกลับมาอาบน้ำที่บ้านแล้วก็มีน้าสาวกับคุณแม่เฝ้าบ้านก็คือคุณย่ากลับมาอาบน้ำพอไปถึงบ้านกำลังอาบน้ำคุณย่าได้ยินเสียงตำน้ำพริกครับปักปักปักปักปักปักปักคุณย่าเลยตะโกนออกมาเฮ้ยไอ้หนูสองคนเองอะใครตำน้ำพริกวะเสียงแม่ผมหรือน้าผมนั่นแหละตะโกนกลับมาไม่มีจ้าย่าไม่มีพวกหนูอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเสียงตำน้ำพริกปักปักปักคุณย่าก็แง้มประตูห้องน้ำพี่ลองมาดูพี่ตั้นครับเห็นเป็นไอ้นางอ่ะพี่นั่งคุกเข่าอ่ะตำน้ำพริกอ่ะเอาหูเอาลูกตาตำลงไปอ่ะพี่ตำแล้วหันมามองหน้าย่าผมอ่ะมึงจะกินไม่ล่าสิจวน อุ้ยคนลุก พูดแบบคุณย่าผมแบบกรีดลั่นบ้านเลย คร ับรีบวิ่งพาแม่ผมกับน้าผมออกไปเลยก็ไปบอกปู่กำลังอยู่ที่วัดกำลังคุยกับบรรดาเหล่าญาติๆก็คุยกับเพื่อนกันอยู่บอกพี่มึงนี่มึงอีนางมันไปหาอีนางมันไปหาเดี๋ยวแบบปู่หันหน้ามาอ๋อมันไปหาแล้วหรือเมื่อกี้มันยังไปตำน้ำพริกในครัวอยู่ในวัดอยู่เลยพี่ย่าบอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่กูก็ไม่รู้ปู่บอกกูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนจังหวะที่พวกคุณนั่งคุยกันอยู่เนี่ยคุยเรื่องกันเนี่ยเสียงตำน้ำพริกกับพี่มาจากครัวเนี่ยวัดอะคือศาลาศาลานั้นมันจะมีครัวทำอาหารนะครับเอาไว้เลี้ยงแกครับมีคนไปตำน้ำพริกในช่วงเวลานั้นนะปักปักปักปักปักปักปักก็ทักแต่พี่คือปู่บอกว่าถือถาดออกมาโดยที่ไม่มีลูกตาพี่เดินออกมาเสิร์ฟอะแล้วคนในงานกระเจิงหมดเลยเหลือปู่กับญาติญาติแค่นั้นอะคนที่มารุมมันไปกันหมดเลยพี ่ แล้วพอคืนนั้นผ่านไปพอตอนเช้ามาพระเขาก็มาสวดธรรมตสังนู่นนี ่ เสร็จกำลังจะเอาเข้าโรงพี่ตั้มจำลูกตาแกได้ใช่ไหมครับ ได ้หลุดออกมาจากตรงนั้นเลยตรงที่เขากำลังจะยกศพแกเข้าโรง อันนี้คือศพจริงแล้วนะ หลุดออกมากับพื้นเด้งเป็นลูกปิงปองเลยเด้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบปูแบบจะทิ้งศพกันไม่ได้เกียรติต้องแบบเฮ้ยก็เลยบอกเอาลงเอาลงเสร็จแล้วก็เอาลูกตาของนี่นะย่านางครับ ต้องไปเก็บลูกตา ไปกับคืนไปกับคืนต ักพักหนึ่งปู่บอกว่าได้ยินเสียงบอกไม่ต้องเอาใส่ไม่ต้องเอาใส่ไม่ต้องเอาใส่ได้ยินกูไหมลูกตานั้นก็เด่นใส่หน้าปู่เลยพี ่วิ่งหัวจังวะ แล้วจังหวะนั้นน่ะคือทุกคนปล่อยแล้วปิดฝาลงแบบเดินออกห่างเลยออกห่างจากโรงศพเลยแล้วพอช่วงนั้นคือต่างคนต่างกลับบ้านแล้วก็จะมีจ้างเด็กวัดอยู่4คนเฝ้า ครับ คือกลุ่มนั้นเขาก็อยู่ในนั้นแหละพอคุณปู่กับย่ากลับมาบ้านแล้วเห็นหน้าแม่หน้าน้าสาวผมอ่ะนั่งแบบสลึมแบบเหมือนคนแบบปิดเจออะไรมาอย่างเงี้ยปู่เลยบอกเฮ้ยหนูเห็นอะไรวะย่านางมาชวนหนูกินน้ำพริกถือน้ำพริกมีลูกตามีเล็บมีนิ้วมาให้หนูด้วยตอนนั้นปู่ได้ยินบอกปู่ตะโกนลั่นบ้านเลยอีนางมันอะไรกันนั่งนะลูกหลานกลัวหมดแล้วกูเองก็กลัวแป๊บนึงครับพี ่เกิดอะไรขึ้น กิ่งมะขามหัก โอ้ยเออคือฉันเล่าให้จบนะเดี๋ยวพี่มีอะไรจะบอกเออเล่าไปก่อน ครับ เออ คือปู่ลั่นวาจาเสร็จปุ๊บเสียงไฟดับพี่ปุ๊บเสียงตำน้ำพริกดังตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับปู่ผมอุ้มแม่อุ้มนะผมจูงมือย่าผมขึ้นรถไปเลยพี ่ครับ กลับไปวัดที่เดิมปรากฏว่าไอ้เด็กวัดไม่อยู่เลยพี ่ ไปกองกันอยู่ล่างข้างล่างศาลา ครับ พร้อมกับถือน้ำพริกคนละถ้วยเลยพี่แล้วนั่งกินอ่ะก็เลยถามเฮ้ยน้ำพริกอะไรใครทำมีคุณย่าคนหนึ่งคือแบบเด็กมาร้องไห้เลยมีคุณย่าคนหนึ่งอ่ะเขาตามแม่ผมกินเขาบอกถ้าไม่กินเนี่ยเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยแต่พวกมึงกินไหมกินครับโหพี่ลึกจะเต็มปากเด็กสี่ห้าคนนั้นเลยอ่ะแล้วเด็กมันก็นั่งอ้วกให้เห็นอ่ะเป็นลูกตาเป็นนิ้วเป็นอะไรพี่โอ้โหเขาสยองอ่ะ ครับ เอาพอไปดิแล้วก็สวดศพพอตอนเช้าลุงเช้าจะเผาใช่ไหมพี ่ คือสมัยนั้นอ่ะคือแบบถ้าตายแบบปู่พอตายอะไรนี่คือเขาจะเอาไว้นานไม่ได้ไง ใช่ ก็เลยพอถึงวันเผากำลังจะเอาขึ้นเมนนะครับเพื่อทำพิธีรอเผาก่อนแล้วก็ใส่ดอกไม้จันทร์นะครับ ครับ ตอนเขาเปิดฝาโลงมาที่ลูกตาหายไปนิ้วเท้าหายไปหมดเลยพี ่อ ๋ อ ไม่มีแล้วคือปู่พูดกับตะเปลือเน า ะเฮ้ยมึงแล้วเรื่องเท้านิ้วนิ้วเท้านิ้วมือมันหายไปไม่หมดลูกตามันล่ะเขาบอกว่าก็มันมาเอาตำให้กูกิน อ ่ะมันจะมีไหมล่ะพวกกระโปรงเนี้ยแล้วพ่อคุณย่าก็ยินบอกแล้วนั่นไงไอ้น้ำพริกที่บุญอยู่ตรงเตาเผาน่ะของอีนางมันน่ะดูสิปรากฏว่ามีถ้วยน้ำพริกกับพี่ที่มีนิ้วเท้านิ้วมือมีเล็บรวมถึงต่างหูแกพี ่ อยู่ตรงนั้นอะซึ่งว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่รู้เพราะตรงนั้นอะมันเป็นเตาเผาไม่สามารถมีถ้วยอะไรได้เลยเตาเผาที่มันเป็นเตาเผาเชิงตะกอน อ ะมันจะวางอยู่ใต้เชิงตะกอนอะมันจะวางอยู่ตรงนั้น อ ะทุกคนก็ขึ้นเอามาแล้วก็เอามาใส่ไว้ในโรง ครับ พอถึงประมาณบ่ายสองเขาเผากันฝาโลงอะพี ่ ผมไม่รู้ว่าย่าบอกว่ามันปิดไม่สนิทหรือยังไงไม่รู้อะอยู่ดีฝาโลงแบบกระเด็นออกมากระเด็นอยู่อย่างนั้นพอแล้วเข้าเตาเผากระเด็นพุ่งขึ้นอากาศเลยก ็ คือพระสวดอยู่พระแบบโยมปิดฝาโลงให้แน่นๆหน่อยคือพระแบบสั่นแล้วพี่ย่าบอกพระสั่นมากเลยตอนนั้นอะกำลังสวดอยู่ก็พอเอาเข้าเตาพอเผาอะไรก็แบบปู่กับย่าก็ลงมานั่งแล้วพักเสียงตันมาพิดแล้วพี่มาจากในครัวแล้วเหมือนว่ามีผู้หญิงไปแก่คนนึงอะถือมาแล้วบอกว่าเออ นางมันบอกว่าให้ตำน้ำพริกพี่กับน้องมันกินหน่อยมันจะไปแล้วเขามาเอามันละซึ่งว่ายายคนนั้นปู่กับย่าผมไม่รู้จักอะพี ่ครับ ปู่ถามว่าแล้วยายเป็นใครเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกฉันทำตามที่มันสั่งมาสั่งฉันมาพอยายคนนั้นเดินกลับไปแล้วทุกคนก็นั่งกินน้ำพริกด้วยนั่นนะพี่ปู่บอกว่ามันเป็นน้ำพริกที่อร่อยแบบอร่อยโคตรอร่อยอ่ะก ิน แบบอร่อยอร่อยขนาดแตงโมเป็นคนนั่งกินกันตรงนั้นอ่ะสักพักเสียงสะอื้นมาเลยแบบอยู่เงี้ยสะอื้นแบบกูดีใจที่พวกมึงกินน้ำพริกกูกูดีใจที่มึงกินน้ำพริกกูถ้าอีแกนั่นไม่เอามากูอยู่ด้วยกูคงไม่ทำแบบนี้หรอกกูก็เลยย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้คือย่าของเนนางครับคือย่านางเขามีฝาแฝดครับซึ่งว่าฝาแฝดเขาอะตายไปนานแล้วซึ่งว่าเขาเป็นผีปอบในตอนนั้น อ ะคือเขามาหาเนนางเวลาเนนางไปไหนเขาจะไปด้วยเขามาทำน้ำพริกนู่นนี่นั่นเขาจะอยู่กับเนนางตลอด ครับ ก็เลยมันเป็นที่มาของไอ้น้ำพริกเนี่ยสิ โอ้โ หวิอะไรเนี่ย อะไรนะ ตกใจจริงไหมสามไม่ชอบเลยเนาะจริงกันตังอ่ะ คือมีเรื่องจะบอกชันกับบอกคุณผู้ฟังนะคือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่พูดแล้วขนลุกคือตอนที่ชันเล่าเรื่องมาถึงตอนคือช่วงแรกๆของเรื่องอ่ะที่บอกว่ามีเล็บมีมือพอตำลงไปแล้วอ่ะมันเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นสาบศพอ่ะคลุ้งกระจายไปทั่วงานอ่ะ ครับ ที่เนี่ยมันมีกลิ่นเน่าเว้ย ใช่พี ่คือตอนแรกเราก็คิดว่ามันคงอะไรอะไร ที่ตั้งเคยเห็นแบบเป็นพวกกระบอกไม้ไผ่ที่ว่าเอาไปใส่น้ำนะครับ เคยเห็น คือไอ้กระบอกนั้นนะเมื่อกี้เนี่ยผมมากินอยู่ผมมาวางไว้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่ท้ายรถไงตอนเนี้ยผมอยู่ที่โรงรถ ครับ ผมก็วางไว้เมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมีเหมือนนั้นเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนมีเงาคนอะเดินไปปัดแต่พี ่เฮ้ย เมื่อกี้เนี่ย ผ่านแล้วก็ปัดกระบอกหล่นเหรอ ปัดกระบอกคือเดินมีเงาคนอะ อุ้ยลูก เมื่อกี้ผมยังไลน์ถามไม่จ่าเลยว่าจ่าอยู่ไหนจ่าบอกว่าเขาอยู่บ้านคือในโรงรถไม่มีคนผมอยู่ข้างโรงรถเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็เดินออกมาคุยกับพี่ที่ว่ากิ่งมะขาม ครับ เมื่อกี้เหมือนมีเงาคนอะปัดกระบอกน้ำผมอะ ไม่รู้จังหวะเดียวกันมั้ยนะเพราะว่าจริงๆตอนแรกแบบคือบอกเรื่องกลิ่นเราก็คิดว่าคือห้องมันเป็นห้องที่ปิดไว้ไงห้องจัดเนี่ยแต่ปรากฏพอสักพักนึงอ่ะเล่าไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้กลิ่นมันหายเว้ยเอางี้เดี๋ยวพี่ว่าดีที่สุดตอนนี้นะเราแยกกันเราแยกกันดูแลตัวเอง ผมไม่กลางกันแล้วตอนนี้อาการตอนนี ้เราแยกกันแล้วเราดูแลตัวเองนะคือทางนู้นพี่บอกเลยพี่เป็นห่วงนะลองดูดีๆว่ามันเป็นเงาอะไรมันอาจจะเป็นคนหรือว่าไม่ใช่คนก็ไม่รู้แต่ระวังหน่อยละกันนะ พื้นที่บ้านผมไม่เคยมีใครเข้ามาได ้ก็ลองดูคือถ้าเกิดวิญญาณเข้ามาไม่ได้หรือหมายถึงคนหรือหมายถึงวิญญาณถามก่อน คนครับ เฮ้ยมันก็ผีดิดูดี ๆเ ฮ้ยดูด ีเพราะตอนนี้ผมกำลังจะปิดโรงรถนี ่ใจเย็นๆ ผมจะเดินดูก่อน ใจเย็นๆใจเย็นพี่ปล่อยให้ไปเดินดูนะเพราะพี่เองเนี่ยเดี๋ยวขอเบรกแล้วออกไปข้างนอกแป๊บนึงขอทำใจแป๊บนึง พี่ตั้งครับ ครับ กระบอกน้ำหายพี ่เฮ้ย นี่ ใจเย็นๆมันมืดหรือเปล่ามองดีๆมันตกไหมหรืออะไรไหมหาก่อนนะใจเย็นนะหาก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นโทรมาบอกด้วยนะ ได้พี่ได้ แล้วคืนนี้เดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนกันมีอะไรส่งมาทางด้านหลังไมค์แล้วเดี๋ยวหลังไมค์เขาส่งมาบอกพี่นะขอบคุณมากนะชันเรื่องแรกนะ โอ้เรื่องแรกก็โหตาเตอถลนกันแล้วโอ้ยอ่ะโอเคชันขอบคุณมากครับมีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะมาลุ้นกันคืนนี้นะครับ คร ับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาเรื่องที่มารออยู่แล้วเป็นเรื่องที่สองครับเขาบอกเลยว่าเป็นลูกทีมพี่ขวัญน้ำมันพลายแล้วแสบไม่แพ้เจ้าของทีมด้วยครับกับประสบการณ์ของเพื่อนครับเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผ่านมาประมาณ20ปีครับกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่ากูไม่ให้ สวัสดีครับสจวต สวัสดีครับพี่ตั้นครับ คุณนี่มาต่อกันเลยนะ2คนเนี่ย ครับ คุณนัดกันมาใช่ไหม ใช่ครับ วันนี้สจวตฟังอยู่ที่ไหนเนี่ย อยู่ที่บ้านครับที่เอื้ออาทรไซน้อยครับ อยู่กับลูกสาวป่ะ ว่าลูกสาวยังไม่ได้ไปรับเลยครับไปรับสิ้นเดือนครับ ยินดีด้วยนะครับที่ตามหาลูกสาวเจอนะไม่ได้เจอกันเท่าไหร่นะ10ปี พี่ขวัญเข้าไปช่วยผมแชร์แล้วก็ทีมเดอะช็อคเดอะช็อคก็ช่วยแชร์ด้วย ครับ แล้วมันก็กระจายไปไกลจนเขาติดต่อกลับมา เพราะว่ามีความดีด้วยนะอ๋อไงก็ใครที่ติดตามครับก็ไปดูได้ที่ Facebook ของสจวตละกันกับเรื่องราวที่ตามหาลูกสาวนะมาเรื่องของเราดีกว่าใครเป็นคนคิดไอ้เรื่องติดปลายนวมเนี่ย ผมเป็นคนพาเขาครับ โอ้โหคุณนี่มันช่างกล้านะ คุณนี่มันช่างสร้างสรรค์ไงคือเห็น พี่ตั้งครับ ครับ ตอนนี้ผมจากหลังจากที่ฟังเรื่องของหมวดชันนะครับผมก็ไปเอาน้ำปลามะนาวน้ำตาลมาตั้งอยู่ตรงหัวเตียงครับ คุณเตรียมที่จะให้เขากิน ผมจะกินเองครับ โถเอเราก็ส่งให้หวาน ๆผมหยอกเล่นผมสู้ตายครับ คือคุณเป็น เมื่อกี ้ยังไง เมื่อกี้เล่าเสร็จมีการทักมาแชทมาหาผมด้วยนะ เหรอ พี่ก็บอกว่าไม่ได ้มันต้องมีการแบบข่มกันนิดนึงแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่ายังไง หมดชานะฮะเขาบอกน้ำระวังไปเจอลูกตายายนะ งี้สจวตผมเชื่อว่าคุณเป็นคนเริ่มท้าฉะนั้น คุณต้องมีของถูกไหม มีครับ มาเรื่องเล่าที่มีชื่อว่ากูไม่ให้กับประสบการณ์ของเพื่อนผ่านมา20ปีเป็นยังไงครับ เพื่อนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยอยู่ในห้องแชทด้วย หืม พี่จริงๆแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้มันเป็นเรื่องของผมแต่ว่าผมเปลี่ยนผมเอาเรื่องของคนมาเล่าแทน แสดงว่าน่ากลัวกว่า น่ากลัวประมาณกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหนูพลอยครับหนูพลอยภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือวันนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาฟังถึง2คน ร อครับก็คือคุณแม่ของหนูพลอยนะครับก็คือคุณแม่น้อย คุณลุก นี่อยู่ในเดี๋ยวช็อกด้วย ครับฟังอยู่ด้วยสวัสดีคุณแม่ด้วยครับ แม่นะครับ ครับ เล่าเลยนะครับพี ่ครับ เรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากคุณพ่อของหนูพลอยเนี่ยเขาได้เป็นทหารรับราชการนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นนางพยาบาลนะครับทีนี้พอคุณพ่อได้รับราชการเป็นทหารเนี่ยก็ต้องมีเหตุจะต้องไปประจำการนะครับย้ายไปอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร ครับ ทีนี้พ่อหนูพลอยก็เลยจะทำยังไงล่ะนะก็เลยพาหนูพลอยกับแม่หนูพลอยนะครับแม่น้อยแล้วก็น้องชายคนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่กับแม่ยาแม่ตัวเองที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ทีนี้ว่าแม่น้อยเนี่ยกับแม่พ่อน้องพลอยเนี่ยเขาไม่ลงรอยกันครับ ครับ พ่อน้องพลอยก็เลยไปหาเช่าบ้านอยู่ใกล้แต่บ้านหลังเนี้ยที่เขาไปเช่านะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด1แปลงนะมีเนื้อที่ทั้งหมด1แปลงแบ่งเป็นแปลงละ200นะมีเนื้อที่หมด1ไร่ครับ ครับ แบ่งเป็น200 200สร้างหลังใหญ่กับหลังเล็กเขาก็ไปเช่าเจ้าของเนี่ยคือเป็นคนเจ๊กเป็นคนมีฐานะในเขตนั้นนะครับทีนี้พ่อน้องพลอยก็เลยเช่าบ้านหลังเล็กหลังเล็กเนี่ยก็เหมือนกับบ้านที่ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จดีนะครับแต่ก็ไปอยู่ที่นั่นแต่บ้านหลังใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านไม้2ชั้นเป็นบ้านไม้2ชั้นข้างล่างเนี่ยโล่งและรอบๆบ้านนะครับรอบๆบ้านเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับประมาณทำรั้วด้วยเป็นไม้นะครับเป็นไม้กันเพื่อมี มีทางเข้าทะลุหากันได้สองหลังครับ ครับ ทีนี้แม่น้องพลอยเนี่ยเขาจะต้องไปเข้าเวรน้องพลอยจะต้องอยู่กับน้องที่บ้านก่อนแม่น้องพลอยจะไปทำงานเนี่ยก็สั่งน้องพลอยตลอดเวลาเลยว่าจะยังไงก็แล้วแต่ห้ามข้าไปเขตบ้านหลังใหญ่เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ อ ๋ อไม่บอกเหตุผล น้องพลอยว่าไม่บอกเหตุผลได้ครับ อ๋อ แต่บ้านหลังใหญ่อ่ะไม่มีคนอยู่มาประมาณ10กว่าปีก่อนที่เขาจะไปอยู่อ่ะแต่ดูสะอาดมากเหมือนคนมีคนอยู ่ครับ น้องพลอยก็เอ็ดใจเอ๊ะทำไมถึงไม่ให้เข้าไปก็ไม่คิดอะไรครับประมาณอีกวันหนึ่งแม่เขาอ่ะก็ต้องไปเข้าเวรพยาบาลเหมือนน้องพลอยเขาเป็นเด็กที่สงสัยครับเขาก็มองไปในบ้านหลังใหญ่มองไปทำไมบ้านหลังนี้สะอาดและสวยจังเหมือนว่าเขาถูกชะตากับบ้านหลังนี้ครับเขาก็เลยเหมือนขัดคำสั่งแม่ครับเดินลอดเข้าไปที่บ้านหลังใหญ่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างบนบ้านครับตึกตึกตึกตึกแล้วเขาก็มองขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีเสียงตะโกนลงเรียกลงมาเรียกน้องพลอยครับขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนสิน้องพลอยก็เลยไม่ขึ้นครับแล้วก็วิ่งกลับไปทีนี้พอมาอีกวันนึงครับเป็นประจำเลยแม่น้องพลอยต้องออกไปเป็นพยาไปไปเข้าเวรพยาบาล น ้องพลอยก็ข้ามไปบ้านหลังนั้นอีกแต่อีวันเนี้ยใต้ถุนบ้านนะครับมีของเล่นตุ๊กตาวางรอน้องพลอยอยู่เลยอะน ้ องพลอยก็ไปเล่นน้องพลอยก็ไปเล่นแล้วก็มองไปข้างบนมีคนเดินขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนสิน้องพลอยก็เล่นตุ๊กตาสักพักนึงครับพี่น้องพลอยเหลือไปตรงกระไดอะมีผู้หญิงครับพี่ผมเนี่ยยาวถึงตูดเลยนะพี่ถึงก้นเลยค่อยๆเดินลงมาจากกระไดใส่เสื้อลายลูกไม้สีขาวเหม ือ นก็จะไปทำบุญที่วัดประมาณนั้นนะครับเดินลงมาแล้วก็มาหาน้องพลอยแล้วก็มาลูบหัวน้องพลอยแล้วก็จับน้องพลอยเนี่ยถักเปียถักเปียอย่างสวยเลยถักเปียอย่างสวยแล้วนั่งกอดแล้วก็ให้ตังน้องพลอยไปกินขนมทีนี้แม่น้องพลอยเนี่ยจะต้องกลับบ้านเนี่ยห้าโมงเย็นทุกวันมันใกล้เวลาแม่เขาจะกลับมาแล้วเขาก็เลยกลับไปบ้านก่อนแล้วน้องพลอยจะมาบ้านหลังใหญ่อย่างเงี้ยทุกวันมาเล่นของเล่นได้ตังไปซื้อขนมพี่ผู้หญิงคนนั้นที่ลงมาจากบ้านก็ลงมาถักเตียให้ทุกวันมากอดรักเหมือนลูกเลยพี่ทีนี้แม่น้องพลอยเริ่มผิดสังเกตแล้วก็เลยถามน้องพลอยว่าน้องพลอยช่วงระหว่างแม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยน้องพลอยไปไหนมาบ้างที่สั่งไว้ไม่ให้ข้ามไปบ้านหลังใหญ่ได้ข้ามไปไหมน้องพลอยเขาบอกแม่เขาว่าไม่ได้ไปเพราะกลัวถ้าบอกว่าไปเดี๋ยวแม่จะห้ามอีกและจะดูกลัวโดนแม่เอ็ด ครับ เอ้าไม่ได้ไปแล้วผมเนี่ยใครถักเปียมาให ้ น้องพลอยบอกเพื่อนที่ร้านค้าถักเปียให้หนูอ่ะแม่เขาก็ไม่เอะใจอะไรจนมาอีกวันหนึ่งน้องพลอยก็ไปเหมือนเดิมครับไปเล่นตุ๊กตาไปเล่นของเล่นใต้ถุนบ้านพี่มีผู้หญิงคนนั้นก็ลงมาถักเปียให้เหมือนเดิมกอดหอมน้องพลอยเหมือนลูกเอ็นดูให้ตังไปกินขนมร้านค้าวันนั้นแม่น้องพลอยเขาเหมือนเอะใจครับเขารีบกลับมาบ้านเขาเป็นห่วงน้องพลอยกลับมาถึง3โมงเย็นเห็นน้องพลอยนั่งเล่นอยู่คนเดียวใต้ถุนบ้านหลังใหญ่แม่น้องพลอยก็เลยตะโกนน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยไม่ได้ยินครับพอไม่ได้ยินเท่านั้นแหละครับแม่น้องพลอยเขาเลยแบบเอาละเริ่มไม่เข้าท่าแล้วก็เลยเดินเข้าไปหาน้องพลอยแม่น้องพลอยก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่กับน้องพลอยลูบหัวอยู่แล้วแม่ก็มองไปที่หน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงคนนั้นครับหน้าเขาเนี่ยตานี่แดงถลนด้วยสีเลือดแล้วเส้นเลือดสีแดงที่ขึ้นเต็มหน้าเลยครับแล้วแม่น้องพลอยก็เรียกน้องพลอยกลับบ้านน้องพลอยกลับบ้านน้องพลอยกลับบ้านกับแม่ผู้หญิงคนนั้นมองแบบหน้าโกรธมากครับแล้วตะโกนบอกว่ากูไม่ให ้หุย กูไม่ให้กูไม่ให้แม่น้องพลอยไม่รู้ทำยังไงครับนึกขึ้นได้คำของแฟนตัวเองบอกว่าถ้ามีอะไรไปที่หิ้งพระข เขาห้อยหลวงปู่แหวนไว้ที่หิ้งพระเพราะว่าพ่อน้องพลอยเนี่ยเขาเป็นคนบุรีรัมย์เขาชอบเล่นพวกของขลังพวกทางเขมร ครับ ไม่ต้องคอยเขาวิ่งไปที่บ้านครับวิ่งไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาพระหลวงปู่แหวนมาคล้องคอน้องพลอยแล้วพาน้องพลอยกลับบ้านแล้วก็บอกพ่อน้องพลอยพ่อน้องพลอยเขาก็มาครับพอมาปุ๊บพ่อน้องพลอยบอกเอาละโดนดีแล้วก็เลยพาน้องพลอยและแม่น้องพลอยเนี่ยไปหาพระที่วัดจะไปพรมน้ำมนต์ไปเดินไปยังไม่ถึงพระเลยครับพระทักก่อนเลยพระทักก่อนเลยครับบอกมานั่งมานั่งมานั่งน้องพลอยก็นั่งตรงหน้าพระแล้วพระก็มองหน้าน้องพลอยแล้วพระก็หันไปมองข้างๆน้องพลอยแล้วก็หันมามองหน้าน้องพลอยแล้วก็หันไปมองหน้าข้างๆน้องพลอยซึ่งข้างๆน้องพลอยไม่มีใครนั่งครับแล้วหลวงพ่อก็พูดว่าโยมปล่อยเด็กคนนี้ไปเถอะ พูดกับใครอ่ะ คนไม่นั่นเลยครับพูดกับใครอ่ะโยมปล่อยเด็กคนนี้ไปเถอะเด็กคนเนี้ยเขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของโยมคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีแล้วหลวงพ่อก็ผูกสายสินให้เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะหายไปครับหลวงพ่อก็ผูกสายสินผมน้ำมนต์ให้น้องพลอยแล้วหลวงพ่อก็พูดว่าอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วเขามาให้เราเห็นแล้วใช่ไหมล่ะลูกเพราะน้องพลอยจะเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ในส่วนมากจะมีเซนส์ไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อเขามาเพื่อต้องการให้เราเป็นคนเห็นแล้วหลวงพ่อก็หยิบเป็นแท่งไม้เล็กๆที่เจิมหน้าครับเวลาเจิมหน้าที่ตามวัดนะครับหยิบมาจากข้างๆแล้วก็เหมือนกับจุ่มไปที่แป้งครับแล้วก็ทำพิธีเบิกเนตรเลยครับเบิกเนตรให้น้องพลอยเห็นทุกอย่างที่อยากจะเห็นเหมือนก็เบิกเนตรให้น้องพลอยเนี่ยเป็นคนมีเซนส์เห็นทุกอย่างโลกวิญญาณครับ ทำไมอ่ะ ก็ไม่รู้หลวงพ่อพูดว่าอ่ะในเมื่อเขาเป็นคนอยากให้เราเห็นก ็ ทำหลวงพ่อก็จะเป็นคนให้เราเห็นแล้วก็เอาไม้ที่เจิมหน้าครับมาเจิมแล้วไล่คาถาแล้วก็ทำพิธีเบิกเนตรให้น้องพลอยเลยครับแล้วน้องพลอยก็กลับไปบ้านพอน้องพลอยกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาปุ๊บน้องพลอยก็ไม่เคยเข้าไปบ้านหลังใหญ่อีกเลยจนเวลาน้องพลอยเลยไปอีก8ปีน้องพลอยอยู่ป.6มีครูมาอยู่ประจำการที่นั่นครับกำลังหาบ้านเช่าพอดีเลยพี่ตั้งครับบ้านเช่าสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยหลังเล็กเนี่ยน้องพลอยอะเช่าแค่เดือนละ120หลังใหญ่ปล่อยให้เช่าเดือนละ160พอคุณครูเห็นว่าอุ้ยหลังใหญ่ด้วยถูกด้วยเช่าเลยครับครูสองคนผัวเมียเป็นครูผัวเป็นตำรวจอ่ะพอย้ายเขาผัวเมียย้ายเขามาอยู่เสร็จปุ๊บผัวคนที่เป็นตำรวจก็ไปทำหน้าที่ตำรวจเมียก็นอนอยู่บ้านครับพอนอนอยู่บ้านคืนแรกจัดของเสร็จเจอเลยครับเงาวุดมืดครับเหมือนกับนาฬิกาลูกตุ้มครับ ครับ ลอยไปแล้วก็ลอยมาลอยไปแล้วก็ลอยมาเหมือนกับว่าคุณครูคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขายังไม่ชินกับความมืดบนห้องอะครับเพราะเพิ่งเขาย้ายเข้าไปอยู่ก็เลยเพ่งเข้าไปที่เขาเห็นเป็นเงาคนเลยครับเงาคนสีดำสักพักนึงเขามองเริ่มเห็นชัดครับเห็นชัดขึ้นทีนี้มองเห็นเป็นเท้าคนเลยพี ่ ลอยอยู่ข้างบนลอยอยู่บนลอยเหนือพื้นมาครับ ครับ แล้วเขาก็มองย้อนขึ้นไปครับตามเท้าเลยครับตามเท้าเลยครับมองไปถึงบนขื่อเห็นเป็นผู้หญิงครับผู้คอตาอยู่บนขื่อครับผู้คอตาอยู่บนขื่อครับทีเขาก็ไม่ไหวเลยครับเขาไม่ไหวปุ๊บเขาไม่ไหวเขาก็วิ่งลงไปข้างล่างเลยครับวิ่งลงไปข้างล่างตรงห้องน้ำครับ ครับ ครับผมเข้าไปห้องน้ำปุ๊บเขาออกมามีผ้าขาวครับวางอยู่ที่พื้นเปื้อนเลือดมีผ้าขาววางอยู่ตรงพื้นหน้าห้องน้ำเปื้อนเลือดและตรงผ้าขาวมีตัวหนังสือที่ว่าเปื้อนเลือดเขียนไว้ว่าออกไปตรงให้มองออกไปตรงข้างๆห้องน้ำทีนี้เขาก็ไม่คิดอะไรครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไม่คิดอะไรเขาก็ขึ้นบ้านเขาไปนอนขึ้นไปนอนเสร็จปุ๊บเอาแล้วเขาเจอแล้วพี่ ขาอยู่ไม่ได้นะครับทีนี้เขาอยู่ไม่ได้นะครับเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาย้ายออกเลยครับอีกวันนึงอ่ะครูคนนี้ย้ายออกเลยพี่ย้ายออกทันทีเลยพี่และทีนี้พี่รู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เขาเจอกันอ่ะเป็นใครครับ เป็นใครดิอยากรู้สิ เขาเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านที่เป็นคนเจ๊กแต่เขาไม่ใช่คนจีนนะพี่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วจบปริญญาตรีมาแล้วมาได้แฟนแล้วท้องก่อนแต่งแล้วคนเจ๊กับพี ่ ลูกคนเจ๊กอ่ะเขาจะถือถ้าลูกไปทำตัวเหลวไหลก่อนเงี้ยเขาไม่ยอมเขาก็เลยกีดกันลูกตัวเองกับผู้ชายกีดกันทุกอย่างกีดกันจนลูกตัวเองเนี่ยเสียอกเสียใจทำไมพ่อถึงกีดกันทำไมถึงรับลูกไม่ได้ทำไมถึงต้องไล่ลูกให้ลูกอยู่ด้วยไม่ได้หรอนี่ลูกสาวแท้ๆนะตัดสินใจผูกคอตายบนขื่อครับพอเขาผูกคอตายบนขื่อเสร็จปุ๊บหลังจากวันงานศพเขาเสร็จเชื่อไหมครับพ่อกับแม่เขาเนี่ยเจอเสียงอย่างเงี้ยทุกคืนทำไมต้องทำร้ายหนูให้อภัยหนูไม่ได้เลยหรออับอายขนาดนั้นเลยหร อ ทำไมต้องทำร้ายหนูแล้วเขาผูกคอตายทั้งปมอะครับจนพ่อแม่เขาอยู่ไม่ได้ย้ายออกไปครับย้ายออกไปแล้วก็ปิดเรื่องนี้เงียบเลยจนน้องพลอยย้ายมาเจอครับ ย้ายมาเช่าอยู่ข้างๆ ใช่ครับผมย้ายจนย้ายมาเจอครับโอ้โหแบบเรื่องนี้แบบน่ากลัวมากครับเนี่ยครับ แล้วไม่รู้นะว่าตัวจะจูดเองได้ถามพลอยไหมว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันบทสรุปมันคือยังไงพลอยยังเห็นเขาอยู่ไหมหลังจากครูนั่นย้ายออกหรือว่าพลอยย้ายออกแล้วบ้านนั้นก็มีคนมาเช่าต่อ มีน้องพลอยเห็นอยู่ครับ อ๋อ ก็คือน้องพลอยโดนเปิดเนตรแล้วครับคือมาสามารถเห็นสิ่งลี้ลับที่ยากเห็นได้ครับ ครับ ครับผมแต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะมาร้ายกับทุกคนเลยนะครับแต่รักน้องพลอยก็คือเขาตายทั้งกรมอ่ะครับเขาก็เลยรักน้องพลอยพระถึงบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของเจ้าครับผมแล้ววันนี้ตอนที่น้องพลอยก่อนที่จะมาเล่าให้ผมฟังอ่ะ ครับ ตาสายตาเขาครับเหมือนแวบไปเห็นนะครับแวบไปเห็นพี่ผู้หญิงคนเนี้ยครับพี่ตาครับแวบไปเห็นละเขาก็เลยนึกขึ้นได้แล้วเขาก็คิดในใจอ่ะสาธุพี่ราตรีเขาชื่อพี่ราตรีครับพี่ราตรีหนูขอเอาเรื่องเนี้ยโทรไปเล่าให้พี่จิ๋วเอาไปเล่าที่รายการเดอะช็อคหน่อยนะคะพี่แล้วผมก็เลยถามน้องพลอยพี่ก็ถามน้องพลอยนี่ดิว่าบ้านหลังนี้ยังมีอยู่ไหม อยาก ยังอยู่พี่บ้านหลังนี้ยังอยู่แล้วน้องพลอยก็โทรจากเกาหลีอ่ะโทรไปถามป้าร้านค้าเลยครับว่ายังอยู่ปล่อยร้านอย่างนั้นเลยแต่แล้วบ้านหลังใหญ่ไม่มีคนอยู่แต่ก็ยังสะอาดเหมือนเดิม ร อครับ บ้านสองหลังนี้ยังอยู่คู่กัน ยังอยู่ครับยังอยู่ปัจจุบันนี้ยังอยู่แต่ว่าผมขอบอกแค่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียวพอไม่บอกอำเภอไม่บอกตำบลครับ เพราะว่าคือถ้ามันเป็นบ้านที่อยู่มานานมากขนาดนี้แล้วเป็นบ้านของคนมีเงินน่ะคือพอพูดปุ๊บเนี่ยคนในพื้นที่น่าจะรู้เลย ใช่ครับ โ อ้เนี่ยครับ แล้วก ็แล้วเขามาคนที่เข้ามาเหมือนว่าที่ว่าจะเข้ามาแบบที่เขาแบบว่าไม่อยากให้เข้ามาเลยครับเขาจะให้เห็นแบบตาแดงถลนเลือดเต้นเลือดนี่เต็มหน้าแต่น้องพลอยบอกว่าน้องพลอยเห็นเขานี่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากผมยาวถึงต้นใส่ชุดขาวลายเป็นดอกไม้ครับดอกไม้คนแก่ครับ ครับ สวยมากแล้วถักเปียกแล้วพี่ตั้นคิดดูดิเงินที่เขาให้ไปซื้อขนมอ่ะแทนที่จะทุกคนก็จะคิดว่าเป็นเงินผีใช่ไหมครับใช้ไม่ได้แต่เป็นเงินจริงครับ คือเรา แม่ที่เอาไปซื้อกับแม่ค้าทุกวันนะครับ เราก็จะเคยได้ยินว่าเวลาผีให้เงินมันมักจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กบ้างกลายเป็นใบไม้บ้าง ใช่ครับ อ๋อ แต่อันเนี้ยเขาก็ไปถามร้านค้าแล้วเป็นเงินจริงครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ แล้วทุกวันนี้นะครับน้องพลอยบอกว่าเขาจะมีเซนส์ทางนี้เยอะแล้วก็พอวันนี้อาจารย์เจนมาก็พูดตรงกับที่น้องบีเคยพูดเหมือนกันแล้วน้องพลอยก็เคยพูดว่าที่นั่นน่ะมีแล้วลักษณะเดียวกันเลยครับเนี่ยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับ คือ แล้วมันมีภาคต่อเนี่ยผมเอาแค่นี้ก่อน โอ้โหคือเดี๋ยวนะ น้องพลอยโทรไปถามมาแล้วรู้มาว่ามีพวกวัยรุ่นน่ะไปลองของที่นั่นแล้วเจอดีแต่เดี๋ยวผมขอเป็นภาคต่อครับ ครับคือไอ้เรื่องน้องพลอยเนี่ยโอเคแต่มาตบด้วยแบบว่าเรื่องลุงเนี่ยเห็นใจกันบ้างจวดเรียกจวดเลยนะเรียกเหมือนปกติที่เรียกนะนะจวดนะเออแบบเห็นใจกันบ้างนะเออไม่แต่เมื่อกี้ที่ฟังเล่ามาคือพี่ราตรีเนี่ยมาให้พลอยเห็นที่เกาหลีเหรอ ใช่ไม่เออใช่ครับเหมือนว่าเห็นเหม ือ นเราเห็นแบบผ่านตาแบบแวบอะครับคือน้องพลอยอะเขานัดกับผมแล้วว่าวันเนี้ย18:00 PM เขาจะโทรมาเล่าเรื่องเขาให้ผมฟังแล้วเขาทักแชทมาหาผมก่อนพี่ตะโจ๊ดคะหนูพร้อมแล้วผมว่าล่ะทักแชทไปบอกว่าพี่ก็พร้อมแล้วโทรมาเล่าให้พี่ฟังได้เลยครับเขากำลังจะเดินออกมาจากโรงงานนะครับน้องพลอยที่นั่นเขามีธุรกิจกับพี่สาวเขาทำงานโรงงานฝาพลาสติกนะครับพอเขากำลังจะเดินออกมาข้างนอกเพื่อให้ห่างเครื่องจักรนะครับเขาบอกว่าสายตาเขาช่ำเลืองไปเห็นเหมือนพี่ราตรียืนให้เขาเห็นนะครับเขาก็เลยแบบเหมือนชะงักแล้วก็หันไปแล้วก็บอกว่าโอ้แล้วก็อธิษฐานในใจพี่ราตรีคะหนูขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปเล่านะคะเขาให้ชื่อจริงนามสกุลจริงพี่ราตรีมาด้วยนะบอกว่าให้ผมเล่าเสร็จแล้วพรุ่งนี้หาเวลาใส่บาตรให้พี่ราตรีด้วย อ๋อ ครับ ก็คือนอกจากคนเล่าแล้วเนี่ยที่โจทย์เล่าเนี่ยก็คือบอกเลยว่าทีมงานเองหรือว่าคุณผู้ฟังเองที่ฟังเรื่องแล้วอินไปกับเรื่องคือเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆเพราะว่าพลอยเจอเองแล้วก็น่าคือฟังดูอ่ะคือเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็ปนถึงความเศร้าของพี่ราตรีที่ต้องจบชีวิตตัวเองเพราะว่าผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ถูกกีดกัน ใช่ครับ เออถ้ามีโอกาสก็คือตอนเนี้ยอย่างที่ฟังไปตอนที่พี่เจนพูดอ่ะก็คือเรามีสามารถทำบุญได้คือยิ่งรู้ชื่อเนี่ยบุญเนี่ยก็จะส่งไปถึงเขาพวกเราที่ฟังอยู่ครับถ้าเห็นใจพี่ราตรีก็ทำบุญแล้วก็เอ่ยชื่อพี่เขา ครับ บุญจะไปถึงแล้วก็พี่เขาจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะนานมากจริงๆเรื่องเนี้ย20 ปีแล้วอ่ะยังเห็นอยู่เลยอ่ะ 20 ปี โอ้โห แล้วน้องพลอยบอกว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยเจอแต่ละเรื่องเนี่ยเขาเจอตัวเองน่ากลัวทั้งนั้นเลยผมเลยบอกว่าน้องพลอยพี่ขอจองทุกเรื่องเลย โอ้โหนี่ถ้าพลอยอยู่เมืองไทยนี่จะนัดมาเจอแล้วพาไปลุยกันเลยนะ เนี่ยครับตอนนี้ทักทายได้เลยครับในแชทกลุ่มครับ เห็นพี่เห็นชื่ออยู่ น้องพลอยและคุณแม่น้อยฟังอยู่ครับ อ๋อเห็นรายงานตัวกันอยู่มีหลายๆคนเลยในสตรีมอ่ะพูดถึงด้วยเขาบอกว่าหลอนหนักมากครับเรื่องนี้จากคุณธีราเพ็บหรอขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดไม่กล้าหลับเลยหลอนจากคุณมุกน่ากลัวพี่สจวตเล่าสนุกค่ะใช่สจวตจากคุณน้ำแข็งคือถ่ายทอดดีมากหมดสจวตเล่าจังหวะดี เรื่องนี้ผมฟังจากน้องพลอยโทรผ่านเฟซนะพี่สัญญาณก็ขาดหายแล้วก็เสียงเครื่องจักรเขาก็ดังผมจับใจความแล้วก็ผมมานอนบนที่นอนแล้วผมก ็ ไม่ได้แล้วต้องเอาปากกากระดาษมาจด Oh, ผมมาเรียงเรื่องนะพี่ผมมาเรียงเรื่องจนว่าหัวข้อใหญ่เป็นยังไง ครับ ผม คุณนี่ เมื่อวานที่ผมทิ้งไว้ว่าผมจะเล่าเรื่องของผมว่าเอาลูกกูคืนมาจากประสบการณ์ของเพื่อนที่เราฟังจากภาคใต ้ ผมเอาไว้เล่าวันที่ไม่ใช่ไฟติ้งเลยคร ับ เฮ้ยคุณไม่ได้นะคุณอาจจะเป็นแชมป์ใหม่แล้วคุณก็จำเป็นที่จะต้องเก็บเรื่องเอาไว้ป้องกันแชมป์ก็เป็นไปได้ไง ใจเย็นๆผมยังกลัวลูกตาน้ำพริกของหมดชั้น เลย คร ับเออไม่รู้แหละผมรอดูคลิปอยู่ผมไม่รู้คุณล่ะเออเอาเป็นว่าจวดขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องนี ้พี ่ครับ พอหมดชั้นแล้วน้ำพริกผมจะเดินไปหยิบน้ำขวดในตู้เย็นมากินผมชะงักขึ้นได้ว่าอ้าวแม่มึงตำน้ำพริกมาให้โหลเบลอเลยถ้าเปิดไปตายอยู่น้ำพริกผมเลยไม่ไปเลยพี ่เออก็ไม่รู้ล่ะคืนนี้จะเป็นยังไงนะรอลุ้นกันไปนะ ครับพี่ คืนนี้ขอบคุณมากนะครับจวด ครับผมสวัสดีคร ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ มาเรื่องที่มารออยู่ครับเป็นสายของคนที่ผมให้คำจำกัดความเองเลยก็คือคนนี้ฝากตำนานไว้กับเรื่องเล่าอีโรติกหมอนวดวิญญาณครับแล้ววันนี้เขามากับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นครับบนถนนเกษตรนวมินทร์ตอนที่เพิ่งสร้างใหม่ๆครับกับชื่อเรื่องว่าถนนกินคนครับสวัสดีครับต้อม ครับสวัสดีครับพี่ตั้ม ได้ยินเสียงพี่ชัดไหม ชัดมากครับผม บอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยต้อมนะถึงขั้นกับโทรมาบอกเลยว่าวันนี้จะขึ้นเวที The Shock Fighting ขอบคุณมากจริงๆนะนะรู้ไหมว่าต้อมเรื่องที่คุณฝากที่คุณเล่าไว้ครั้งที่แล้วหมอนวดวิญญาณเนี่ยเป็นกระแสไปพักหนึ่งเลยนะจริงผมเองเนี่ยตลอดการจัดรายการเดอะช็อคมาเนี่ยหรือฟังเดอะช็อคมาเนี่ยผมไม่เคยฟังเรื่องผีเรื่องไหนที่เขาเรียกว่าใช้คำว่าหลอนปนสยิวอะจริงๆใครที่ฟังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันหรือว่า FM 101 RR1 เนี่ยไปหาไปเซิร์ชหาเรื่องที่มีชื่อว่าหมอนวดวิญญาณเรื่องนี้บอกเลยฟินฟังแล้วฟินจริงคือเกือบจะคลายแม็กแล้วอะแล้วอยู่ดีแบ บ ผีอยู่ปลายเตียงอะโอ้ยโคตรหลอนเลยอ่ะมาเรื่องวันนี้ดีกว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะเกิดขึ้นที่ถนนเกษตรนวมินทร์ผ่านมาแล้วประมาณสัก25 ปีเรื่องถนนกินคนเนี่ยเป็นยังไงครับต้อม ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับที่ผมจะเล่าเรื่องนี้นะครับพี่ตั้นนะครับ ครับ ผมก็อยากให้พี่ตั้นนะครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับช่วยหาคำตอบให้หน่อยนะครับว่าน้องเอนะครับนามสมมุตินะครับที่ผมจะเล่านะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะครับครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2539นะครับตอนนั้นนะครับผมก็เรียนอยู่ชั้นม.2นะครับ ครับ แล้วก็มีเด็กในซอยบ้านนะครับแล้วก็ซอยข้างเคียงครับเราจะรวมตัวกันได้สักประมาณ10 กว่าคนนะครับจะรวมตัวกันประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ โอเคครับเวลารวมตัวกันนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับของวัยเด็กก็อาจจะมีเล่นซ่อนแอบบ้างเตะฟุตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ แล้วช่วงปีนั้นนะครับเป็นช่วงที่ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับกำลังสร้างใหม่ๆเลยครับพวกผมก็วันเสาร์ครับพวกผมก็รวมตัวกันแล้วก็นัดแนะกันว่าจะไปเตะฟุตบอลนะครับ คร ับ พอตอนนั้นถนนตรงนั้นนะครับมันจะเป็นดินผสมทรายครับมันจะนิ่มมากครับคือว่าหกล้มก็ไม่เจ็บครับพี่ตั้นครับพวกผมก็รวมตัวกันได้10 คนนะครับช่วงบ่าย4 โมงก็ซอยนี่พูดได้ใช่ไหมครับฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ ซอยนี่พูดได้ไหมครับ มันผ่านมาแล้วพูดได้ อ๋อพูดได้ใช่ไหม อ๋อ ครับคือบ้านผมนี่จะอยู่ลาดตะเคียนซอย22ครับ ครับ แต่ว่าเวลาเดินไปเนี่ยต้องเข้าซอย24ครับแล้วก็จะผ่านผ่านร้านอาหารร้านนึงครับ ร้านอาหารร้านนึงครับ ครับผมแล้วก็จะผ่านอนามัยนะครับแล้วก็ผ่านซอยตรงนั้นนะครับจะเรียกมันซอยทางลัดอะครับครับคราวนี้ครับพวกเราก็ไปเตะฟุตบอลกันพอเหนื่อยครับก็นั่งพักนั่งพักตอนนั้นก ็ เย็นมากแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มครับก็มองไปเห็นเป็นบล็อกปูนนะครับบล็อกใหญ่ๆครับวางเรียงรายอยู่ประมาณสัก5-6 บล็อกนะครับ คร ับเขาก็เดินขึ้นไปดูนะครับพอเดินขึ้นไปดูเสร็จก็เรียกพวกผมครับไปครับพวกผมก็เดินไปดูครับก็คือข้างๆจะเป็นคล้ายๆขูน้ำอะครับที่ช่างเขาเหมือนกับจะวางท่อไว้เพื่อจะเป็นท่อครับแล้วในนั้นจะมีน้ำครับน้ำนี่คือไม่ใช่น้ำคำนะครับเป็นน้ำสะอาดครับน้ำเหมือนเขามาฉีดไว้แล้วฝนตกลงมามันก็จะขังอยู่ตรงนั้นครับครับทีนี้นะครับเพื่อนในกลุ่มก็ได้ลงไปเช็คนะครับว่าน้ำลึกแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปเช็คมันก็ ลึกประมาณระดับหน้าอกนะครับเมตรกว่าๆเงี้ยครับครับแต่วันนั้นนะครับมันเย็นมากแล้วครับพวกเราก็เลยกลับบ้านกันก่อนนะครับระหว่างที่กลับบ้านเราก็คุยนัดแนะกันนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับบ่ายสามนะครับเจอกันที่หน้าปากซอยนะครับแล้วเราจะมาเล่นน้ำตรงนี้กันนะครับครับวันเสาร์นั้นก็ผ่านไปนะครับเราก็กลับมาที่วันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายสองกว่านะครับผมก็อยู่บ้านนะครับกับแม่แล้วก็น้องชายนะครับก็รอเวลาที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยนะครับตอนบ่ายสามนะครับที่จะรวมตัวกับเพื่อนๆนะครับก็มีเพื่อนแม่ครับมาหาแม่นะครับแล้วก็พาลูกชายเข้ามาด้วยนะครับ คร ับ ขอสมมุติลูกชายของเพื่อนแม่นะครับชื่อน้องเอนะครับ ครับ ครับน้องเอเนี่ยนะครับก็เรียนอยู่ป.4นะครับปกตินะครับแม่เขาก็จะไม่ค่อยให้ไปเล่นที่ไหนครับส่วนมากจะให้เล่นอยู่แถวบ้านเขานะครับเพราะจะได้อยู่ในสายตาแล้ววันนั้นนะครับผมก็ได้เอ่ยปากชวนน้องเอครับว่าไปเล่นน้ำด้วยกันไหมซึ่งน้องเอก็มีอาการอยากไปครับเรามองออกครับแต่ปกติแม่เขาจะไม่ให้ไปเล่นที่อื่นนะครับเพราะคงกลัวว่าเด็กคนอื่นเนี่ยจะรังแกเขานะครับ ครับ ครับซึ่งผมครับแล้วก็น้องชายผมนะครับก็ช่วยพูดนะครับว่าจะดูแลน้องเขาให้นะครับไม่ให้ใครมารังแกแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยดูแลให้เป็นอย่างดีครับซึ่งแม่น้องเอก็มีท่าทีเอ็นอ่อนนะครับก็คือว่าให้ไปครับแต่มีข้อแม้ว่าให้ไปทำงานบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับ คร ับกวาดบ้านล้างจานหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับครับเวลาก็ผ่านไปพอถึงบ่ายสามครับผมก็รวมตัวกับเพื่อนๆนะครับที่ปากซอยครับรวมตัวกันได้8คนนะครับแล้วก็เดินเข้าซอยครับเดินเข้าซอย24ครับเดินไปก็ระยะทางประมาณสัก500-600เมตรนะครับพอตุดจากซอยนะครับพี่ตั้นทางซ้ายเนี่ยก็จะไปทางเกษตรนะครับลองจินตนาการตามนะครับผมเรามองไปทางซ้ายไปทางเกษตรทางขวาเนี่ยก็จะไปทางนวมินนะครับ ครับ จุดตรงที่บล็อกปูนอยู่ตรงที่พวกผมจะเล่นน้ำกันนะครับพี่ตั้นนะ คร ับ ต้องเดินไปทางขวาประมาณ100เมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดินหลุดจากซอยนั้นมามันก็จะเป็นลานกว้างๆเลยนะครับก็คือเป็นถนนดินนะครับเป็นที่รถบดนะครับเพิ่งเขาจะมาบดใหม่ๆเลยครับท่านทำนึกออกไหมครับ นึกออกครับ ครับผมครับทีนี้พวกเราก็เดินไปเล่นน้ำกันนะครับไปเล่นกันก็เล่นแปะกันธรรมดาครับสมัยเด็กพี่ตั้นน่าจะนึกออกครับครับแล้วก็มีบล็อกปูนเนี่ยผมก็ขึ้นไปบนบล็อกปูนแต่ผมยังไม่เล่นนะครับตอนนั้นคือผมก็มองดูน้องนะครับน้องเอนะครับว่าเมื่อไหร่จะมานะครับเพราะว่าเราเป็นคนชวนด้วยอ่ะเราก็กลัวว่าน้องเอเนี่ยจะไปทางอื่นหรือเปล่าครับระยะเวลาก็ผ่านไปนะครับผมก็เล่นด้วยระแวงด้วยนะครับระแวงว่าน้องมันจะไม่เห็นนะครับผ่านไปนานเหมือนกันครับก็ยังพูดกับเพื่อนๆน้องๆอยู่ว่าน้องเอเนี่ยคงไม่ได้มาแล้ว เพราะว่าไม่เห็นสักที สงสัยแม่คงไม่ให้มาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเวลามันผ่านไปนานมากแล้วครับครับผมก็คราวนี้ผมก็ลงไปเล่นกับเพื่อนๆตามปกติเลยครับเล่นไปได้สักระยะหนึ่งครับแม่ของน้องเอนะครับก็เดินออกจากซอยที่ผมมากันนะครับและตะโกนเรียกน้องเอนะครับ อ้าว ซึ่งใช่ครับซึ่งพวกผมและเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องชายผมนะครับก็งงนะครับว่าทำไมแม่น้องเอมาเรียกน้องเอทั้งที่น้องเอไม่ได้มานะครับ อ๋อเราก็ไม่เห็นกันทุกคนอ่ะอ๋อ ไม่เห็นกันเลยครับครับพอแม่น้องเอตะโกนเรียกน้องเอครับก็น่าจะมาตามลูกประมาณนี้นะครับ ครับ ครับผมก็ตะโกนกลับไปครับว่าน้องเอไม่ได้มาครับครับแม่น้องเอก็เดินมาตรงที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับเดินมาแล้วก็บอกว่าน้องเอนะครับออกมาตั้งแต่4โมงแล้วนะครับ อ้าว ถูบ้านทำงานบ้านเสร็จก็ออกมาตั้งแต่4โมงนะครับพวกผมที่เล่นน้ำกันอยู่นะครับก็ยืนยันนะว่าน้องเอนะครับไม่ได้มาตรงนี้ครับแม่น้องเอก็มีอาการไม่ดีครับเหมือนน้ำตาจะคออาการไม่ดีเลยครับถ ึ งเดินถึงวิ่งครับกลับไปนะครับ อ๋อคือตอนนี้ถ้าบอกว่าลูกหายอ่ะ ใช่ครับผมพวกผมก็ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กครับก็ไม่รู้อะไรครับก็เล่นน้ำต่อครับครับเวลาครับผ่านไปสักไม่น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับพี่ครับก็มีพวกผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ในที่นี้ก็รวมทั้งพ่อแม่ของพวกผมด้วยนะครับ ครับ และพร้อมกับรถมูลนิธินะครับมาตรงที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับแล้วก็บอกให้พวกผมนะครับขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็ถามว่าไม่มีใครเห็นน้องเอเลยหรอครับเพราะว่าแม่ของน้องเอเนี่ยก็ได้ไปสอบถามตรงร้านค้านะครับตรงที่ทางเดินผ่านมานะครับร้านค้าก็เห็นน้องเอเดินมาทางนี้นะครับทางที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับ ครับ ครับทีนี้ครับพี่ๆมูลนิธิครับและพวกผู้ใหญ่ครับก็ลงไปตรงที่พวกผมเล่นน้ำกันนะครับลงไปในที่นี้คือจะลงไปหาน้องเอครับซ ึ่ งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับพี่ท่าน ก็พวกเราอยู่ตรงนั้นคือซอยเราก็เห็นถ้าออกมาจากซอยเราก็ต้องเห็นถูกป่ะ ถูกต้องครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของผมตอนเด็กตอนนั้นมากเลยครับว่ามาหามาเหมือนกับปูพรมหาครับเดินหาสิบกว่าคนนะครับลงในน้ำครับ คือก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังไงคือลงตรงเราหรือว่าตรงไหนเราก็ต้องเห็น ถูกต้องครับครับก็หาได้อยู่สักสิบนาทีครับก็ขึ้นมานะครับแล้วยิ่งทำให้พวกผมงงกันใหญ่เลยครับคราวนี้เขาเปลี่ยนฝั่งไปหาอีกฝั่งนึงครับ เฮ้ย ซึ่งมันเป็นอะไรที่คือ มันจะไปได้ยังไง บรรดาพวกผมมาคุยกับพ่อแม่ของเราครับว่า ครับ มาหาทำไมตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพอผมก็นั่งดูอยู่ตลอดต้องเอเดินหลุดจากซอยมาเนี่ยคือผมต้องเห็นครับผมต้องเห็นเป็นคนแรกครับครับแล้วพวกพี่ๆมูลนิธิครับกับผู้ใหญ่นะครับก็เดินหาอยู่ประมาณนัก10นาที15นาทีครับ ครับ ก็ไม่เจอนะครับก็เดินขึ้นมาครับแต่มันมีเรื่องที่น่าตกใจครับพี่ตั้น อะไร หลังจากที่พี่ๆมูลนิธิแล้วผู้ใหญ่นะครับลงไปหานะครับอีกฝั่งหนึ่งครับพอเดินขึ้นมาครับก็จะมีชายคนนั้นนะครับชายแปลกหน้านะครับอายุนี่ต้องมี50ขึ้นนะครับห้อยพระนี่เป็น10องค์นะครับ ครับ อยู่ๆครับแค่เดินลงไปในน้ำครับแล้วก็คว้าร่างของเด็กคนหนึ่งขึ้นมา หุย ตอนนี้ผมก็ขนลุกนะครับพูดแล้วนึกถึงวันนั้นนะครับการเดินลงไปของแกนะครับเดินไปแบบมีจุดหมายนะครับเดินมีจุดหมายในที่นี้คือเดินไปปุ๊บแล้วก็เดินลงน้ำ2-3 ก้าวครับสามารถคว้าร่างเด็กขึ้นมาได้ครับ คือไม่ได้เดินหา เหมือน เดินลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาเลย ใช่ครับ อ ๋อแล้วก็พาร่างเด็กขึ้นมาในลักษณะลงไปแล้วก็หยิบขาครับ อ๋อจับขา จับขาครับนั่นมันหมายความว่าเด็กคนนั้นหัวต้อง ก็คือกลับหัวอยู่ครับ พอเอาร่างเด็กคนนั้นขึ้นมาครับความชุลมุนก็เกิดแล้วครับเพราะมูลนิธิก็ต้องมาปั๊มหัวใจครับ เด็กคนนั้นคือเอ ใ ช่ครับกำลังจะบอกว่าน้องคนนั้นคือน้องเอครับซึ่งทุกคนในที่นั้นคือตกตะลึงมากครับว่าน้องเอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับซึ่งพวกผมเพื่อนๆก็ตกตะลึงมากเช่นกันครับคือทีนี้ครับพวกพี่ๆมูลนิธิก็ปั๊มหัวใจนะครับ ครับ แต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับคือน้องเอเนี่ยนะครับตรงช่วงหน้านะครับคล้ำเขียวไปหมดเลยครับก็คือพวกผู้ใหญ่นี่ก็คือคุยกันว่าน้องเอไม่น่าจะรอดนะครับ ค ่ะแล้วพี่มูลนิธิก็พาร่างน้องเอนะครับไปที่โรงพยาบาล นะครับหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ ครับ ครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับผมกับน้องนะครับก็ไปโรงเรียนปกติครับเป็นวันจันทร์นะครับวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันจันทร์ครับครับทีนี้ครับผมกลับมาจากโรงเรียนนะครับแม่ของผมนะครับก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่แม่น้องเอนะครับมาเล่าให้แม่ผมฟังนะครับในคืนวันอาทิตย์นะครับแม่ของน้องเอได้ฝันนะครับถึงน้องเอ ครับ แม่น้องเอเล่าให้ฟังครับว่าน้องเอนะครับมานั่งร้องไห้นะครับแล้วก็พูดว่าหนูยังไม่อยากตายครับแต่เขามาเอาหนูไปนะครับพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะครับใช่คร ับ ใครอ่ะ อันนี้ไม่ทราบว่าใครครับแต่แม่น้องเอเนี่ยเล่าให้ฟังประมาณเนี้ยครับว่าหนูยังไม่อยากตายแต่เขาเอาหนูไปนะครับ นี่คือ ความฝันของแม่น้องเอนะครับ ครับ ครับแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงนะครับก็เกิดขึ้นวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนไปถึงตอนเช้าวันอาทิตย ์ เช้าวันอาทิตย์ก่อนที่น้องเอจะเสียก่อนนะครับ ครับ น้องเอเนี่ยครับมีเพื่อนซีคนนึงนะครับชื่อเอเหมือนกันนะครับเรียนชั้นเดียวกันนะครับที่เดียวกันนะครับเกิดปีเดียวกันนะครับพ่อทำงานขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ ครับ ครับช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับเด็กสองคนนี้นะครับได้เล่นลูกแก้วกันนะครับเล่นดีดลูกแก้วกันนะครับ อ ีตันน่าจะเคยเล่นนะครับตอนเด็ก โอเคเอาลูกแก้วมาดีดลงหลุมอ่ะ ครับ กินลูกแก้วกัน ใช่แต่ว่าน้องเอเนี่ยคนที่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับเหมือนจะเล่นโกงตุกติกนิดหน่อยครับ ตามภาษาเด็ก และน้องเอใช่ครับตามภาษาเด็กใช่ครับและน้องเอคนที่เสียชีวิตนะครับก็พูดไว้ประโยคนึงว่าถ้ากูตายอ่ะกูจะเอามึงไปด้วย หมายถึงหมายถึงเอไม่ใช่เอคนที่จมน้ำ เอคนที่จมน้ำอะครับพูดไว้ครับ อ๋อพูดไว ้อ๋อครับว่าถ้ากูตายอ่ะกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยครับ อ๋อ ครับนี่คือแล้วก็ตัดกลับมาตอนเวลากลางคืนครับของวันอาทิตย์ที่เอเสียไปแล้วนะครับ อ๋อ ครับระหว่างที่ครอบครัวของน้องเอนะครับที่ไม่ได้เสียชีวิตก็นอนกันอยู่นะครับ ครับ ก็มีเสียงเรียกจากน้องเอนะครับคนที่เสียชีวิตครับ อ ยู่เรียกอยู่หน้าบ้านนะครับ มี เสียงเรียกครับ อ เรียกน้องเอคนที่เล่นลูกแก้วอะครับ เออก็เรียกคนที่จมน้ำว่าเอหนึ่งคนที่อยู่ในบ้านคือเอสอง เอหนึ่งเนี่ยครับก็เรียกเอสองครับและเสียงเรียกยืนอยู่หน้าบ้านนะครับ ร อครับและน้องเอสองเนี่ยครับกำลังจะเดินออกจากบ้านนะครับ ตามที่เพื่อนเรียก กำลังจะเปิดประตูใช่ครับแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของน้อง A2 ครับตื่นขึ้นมาพอดีครับ ครับ เลยลุกขึ้นมาไปตรงลูกครับตรงที่น้อง A2 จะเปิดประตูครับแล้วก็ถามว่าจะไปไหนครับน้อง A2 ก็เหมือนจะสะดุ้งนะครับครับแล้วทีนี้นะครับพ่อของน้อง A2 นะครับก็ได้ยินครับทีนี้น้อง A1 ครับเสียงน้อง A1 มาเรียกนะครับ ครับ เรียกเสร็จพ่อของน้อง A2 ก็ตัดสินใจนะครับเปิดประตูครับ คือภาพที่เห็นนะครับก็คือเห็นน้อง A1 ครับยืนหันหลังนะครับในลักษณะเท้าไม่ติดพื้นนะครับพอเห็นอย่างนั้นนะครับพ่อของน้อง A2 ก็ปิดประตูครับ ครับ แล้วก็พูดลอยๆครับว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะลูกครับแล้วพอเวลาผ่านถึงเช้าครับถึงรู้ครับว่าเหตุการณ์นะครับที่น้อง A1 เนี่ยมาหาน้อง A2 เพราะอะไรครับเพราะน้อง A2 ก็เล่าให้พ่อเขาฟังนะครับแล้วพ่อเขาก็ไปเล่าให้กับแม่น้อง A1 ฟังครับ ครับ ครับแล้วแม่น้อง A1 ก็มาเล่าให้กับแม่ผมฟังครับแล้วเขาก็ไปรับศพลูกไปทำพิธีตามศาสนาที่บ้านเกิดเขาครับ ครับ ครับก็สงสัยครับว่าน้อง A1 ไปเสียชีวิตตรงนั้นได้อย่างไรครับ คือไปยังไงอ่ะ ก็มีประมาณนี้ครับใช่ครับ คือมันมีแบบว่าท่อน้ำที่มันเชื่อมต่อหากันไห มมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาทำมาถึงตรงแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันมีสองฝั่งครับน้ำมีสองฝั่งนะครับคือสิ่งที่พวกผมแปลกกันมากก็คือมันคือวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้พวกผมไม่ได้แน่นอนครับ ไปยังไงอ่ะมันไม่ได้มีทางอื่นเดินอ้อมไปหรืออะไรอย่างงี้ป่ะ ไม่มีเลยครับพี่ตั้นลองนึกถึงลานโล่งๆเลยนะครับโล่งๆดินผสมทรายนะครับโล่งๆเลย ก็คือเขาเกรดที่จะทำถนน ใช่ครับ แล้วก็เศษน้ำวีมันกว้าง ใช่ครับมันกว้างครับ คือมองไปมันคือถ้านึกถึงเศษน้ำวีตอนที่สร้างมันก็น่าจะเกลี่ยถนนแล้วก็มองไปสุดลูกหูลูกตา ถูกต้องครับ คือถ้ามีอะไรโผล่มามันก็จะเห็น หลุดซอยมาเห็นหมดครับผม แล้ว ตรงที่น้องเสียชีวิตนะครับไม่ได้มีบล็อกปูนนะครับก็คือเป็นคูน้ำธรรมดาเลยครับแล้วถ้ากะจากสายตานะครับแต่น้ำเนี่ยเหนือเท้าน้องเขาแค่นิดเดียวครับไม่เยอะนะ น้องเขาว่ายน้ำเป็นป่ะ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าว่ายน้ำเป็นไหม คร ับ แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมากกว่าครับคือลักษณะการเสียชีวิตมันก็ผิดแปลกครับ คือจะบอกว่าถ้าเกิดเขาจมน้ำฝั่งเดียวกับเราสภาพศพมันก็น่าคือจากที่เคยได้ยินคนจมน้ำมันก็น่าจะนอนแนบอยู่กับพื้นถูกป่ะ ใช่ครับ แต่นี่คือเหมือนหัวปัก หัวปักไม่เหมือนแล้วหัวปักเลยครับเพราะว่าทรายเนี่ยไปดูดตรงช่วงหน้าช่วงแก้มช่วงคอเนี่ยครับเพราะว่าเราเห็นเลยครับว่ามันเขียวคล้ำอันนี้คือเห็นกับตาครับและผู้ใหญ่อีกไม่ต่ำกว่า30ชีวิตนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วเขาประเมินว่าเสียชีวิตแล้วนานแค่ไหน อันนี้คือไม่ได้ตามจริงๆครับเพราะด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับครับแต่ทีนี้ครับพอมานึกย้อนนะครับพี่ตั้นครับผมเองก็น่าจะมีส่วนทำให้น้องเขาเสียชีวิตนะครับพอผมเป็นคนชวนน้องเขาไปนะคร ับ คือต้องบอกงี้ต้อมมันคือมันเป็นเรื่องของเด็กเนี่ยมันเขาเรียกวิจารณญาณหรือการตัดสินใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันจะน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วอะคือมันโทษตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันจริงๆเราก็เรียกคนอื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเด็กก็จะไม่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนู้นเป็นอะไรมันก็จะเป็นความสนุกของเด็กอะ คร ับ ถูกป่ะมันคือบอกว่าเราผิดเนี่ยมันคงไม่ขนาดนั้นว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าถ้าเราไม่เรียกมาเดี๋ยวน้องเขาอาจจะถ้าไม่ได้เสียชีวิตเขาอาจจะโกรธว่าโอ๊ยมาอยู่ใหม่หรือมาอยู่ตรงเนี้ยทำไมพี่เขาไม่เล่นด้วยแก๊งนี้ไม่เล่นกับเรามันก็จะกลายเป็นความรู้สึกแย่ไปอีกถูกป่ะถ้าเกิดว่าเรามีน้ำใจที่จะชวนเขามาเล่นแต่ว่าพอเป็นการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราคาดคะเนไม่ได้ไง ครับแต่เสียชีวิตแบบนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเขาไปยังไงครับคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้องไปเสียตรงนั้นเพราะว่าโอ้โหตั้งกี่ตาครับแล้วผมก็อยู่บนบล็อกปูนเหมือนกับจับจ้องตลอดครับว่าเมื่อไหร่จะออกมาจากซอยครับ แล้วยังไง สงสารคุณแม่เขามากนะเหมือนคนที่โอ้โหกลายเป็นโรคซึมเศร้าอะไรประมาณนั้นไปเลยครับ แล้วหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่เราได้บอกไหมว่าเขามีการเขาเรียกว่ามีหลักฐานหรือมีอะไรที่จะบอกว่าน้องเข้าไปตรงนั้นได้ยังไง อ๋อครับคือก็ได้ถ้าได้ยินก็ได้ยินจากปากแม่ของน้องเขานะครับว่าก็เหมือนกับว่า คือตัดความเชื่อนะครับต้องบอกนะครับเหมือนกับเจ้าที่ครับเขาเอาไปครับ เจ้าที่เอาไปเหมือนกับการสร้างชีวิตกับถนนเนี่ย บนนะครับใช่ครับใช่ครับก็คือผู้ใหญ่เขาจะพูดกันแนวนี้ครับครับว่าเนี่ยก็คือการก่อสร้างทุกอย่างนะครับเขาจะมีการบนบานอะไรประมาณนะครับผมตอนนั้นเป็นเด็กผมก็ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ผู้ใหญ่จะพูดกันมาในแนวทางเดียวนะครับเราก็พูดถึงการตายของน้องเขาเนี่ยการที่หัวปักลงไปอย่างเงี้ยครับมันซึ่งมันเหนือธรรมชาติอย่างมากๆครับวิทยาศาสตร์นี่อธิบายไม่ได้หรอกครับว่าเราแค่จินตนาการว่าไม่มีน้ำอะครับตัดน้ำออกไปแล้วเราจินตนาการว่าเด็กเนี่ยหัวปักเท้าเนี่ยชี้ฟ้าได้ไงครับทั้งที่ข้างล่างเป็นทรายครับวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ครับท่าน โอ้งั้นสรุปว่าเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาถึงทุกวันนี้นะโอ้แล้วยังจะไปเอาเพื่อนไปอีกโอ้โหอ่ะโอเคสรุปเรื่องนี้แบบนี้แล้วกันก็เป็นปริศนาไปแบบนี้แล้วกันแหมต้อมคุณนี่เล่าเรื่องดีจริงๆนะจังหวะดีวิธีการเว้นนะโอ้โหคืนนี้โคตรสนุกเลยจริง ขอบคุณมากครับ อ่ะเรามาลุ้นกันครับว่าคืนนี้ต้อมจะได้เป็นแชมป์ใหม่ล้มแชมป์เก่าได้หรือเปล่านะเรามาลุ้นกันต่อนะ ยกให้พี่ครับไม่เถอะคร ับ ไม่เป็นไรเราต้องมีกำลังใจเราต้องมีความมั่นใจของเรานะมาลุ้นกัน ครับผม แล้วพี่ติดเสื้อเราไว้นะพี่จำได้เดี๋ยวเราคุยกันนะโอเคมีโอกาสเราพูดคุยกันครับ ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ แชมป์มาแล้วครับกับการป้องกันแชมป์วันนี้เขาบอกเลยว่าขุดเรื่องเล่าสุดหลอนระทึกลึกลับกลางป่ามาเก็บแชมป์อีกหนึ่งสมัยครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นกับตัวเองที่ป่าแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีอีกแล้วผ่านมาแล้ว7ปีครับวันนี้แชมป์คือคุณแมนครับมากับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าหมู่ตอนหมวดครับสวัสดีครับแมน สวัสดีครับพี ่แมนสบายดีนะ ครับสบายดีครับ รู้สึกยังไงกับการเป็นแชมป์เดอะช็อคไฟติ้ง2สมัย กดดันนะครับ กดดันเนาะโอ้ต้องบอกนี่นะตอนที่คุณเป็นแชมป์เดอะช็อคไฟติ้งครั้งแรกคนก่อนเนี่ยเจ้าปั๊มเนี่ยก็เป็นแชมป์มา2สมัยเท่ากับว่ามันเป็นอาถรรพ์2สมัยนะแล้วตอนนี้คุณเหยียบ2สมัยอยู่นะแล้ว3เรื่องแรกผมบอกเลยถ้าผมเป็นคุณเนี่ยผมหวั่นเหมือนกันนะ ใช่คร ับแต่ผมต้องบอกว่าแต่ผมเชื่อว่าชั้นเชิงของคุณผมฟังมา2เรื่อง2สมัยของคุณน่ะคุณมีวิธีเล่าเรื่องของคุณที่น่ากลัวผมเชื่อว่าคุณไม่ทิ้งลายมาเริ่มเลยครับประสบการณ์เกิดขึ้นที่ป่ากาญจนบุรีผ่านมาแล้ว7ปีเนี่ยหมู่ตอนหมวดเนี่ยมันคืออะไรครับ ครับก็ขอเรื่องเลยกัน ครับ เรื่องเนี้ยเกิดที่กาญจนบุรีมันเดิมครับที่ป่าแต่คนละอำเภอครับและรอบนี้เป็นการฝึกไม่ใช่สถานการณ์จริงฝึกการฝึกเนี่ยเป็นการฝึกหลังการฝึกทหารใหม่ครับ คร ับ ก็คือฝึกทหารใหม่เสร็จปุ๊บพวกผมก็ต้องไปฝึกในป่าชื่อว่าหมู่ตอนหมวดตามชื่อเรื่องเลยก็คือเราต้องเข้าไปอยู่ในป่า15วันแล้วฝึกรบก็จะมีแต่ละสถานีก็จะมีเข้าตีตั้งรับถอยล่นเข้าตีตะลุมบอลอะไรแบบนี้พี ่ครับ มันจะครบ15วันพอดีและต้องบอกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้ทำให้กองพันผมเนี่ยแพ้เลยครับเพราะว่าเจอไอ้เรื่องเนี้ย รอ ใช่ครับก็การฝึกหมวดตันหมวดเนี่ยเขาจะแข่งกันครับพี่กรมทหารราบเนี่ยมันจะมีประมาณสัก 3-4 กองพัน คร ับมันจะมีคณะกรรมการกระจายอยู่ก็จะซ่อนตัวอยู่ก็จะคอยเก็บคะแนนก็จะคอยหักคะแนนมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือวันนั้นเนี่ยพวกเราก็เก็บของกันออกจากค่ายประมาณ8โมงขึ้นรถบัสไปที่อำเภอหนึ่งพอถึงก็ลงรถแล้วก็เดินต่อไปถึงเย็นครับถึงเย็นก็เดินต่อนะอันนี้เดินเรื่อยๆเดินหนักมากเดินจนถึงเช้าก็ถึงเขาลูกหนึ่งผ ู้หมวดผมบอกว่าเนี่ยสถานีแรกคือตั้งรับเราจะตั้งรับตรงเขาลูกนี้เป็นเขาลูกเล็กๆการตั้งรับก็คือเราจะขุดหลุมเหมือนบังเกอร์พี ่ หลุมหลบเอาไว้แบบข้าศึกมาแล้วก็ตั้งรับอะไรแบบนี้ตามชื่อ ครับ แล้วก็ต้องมียางคอเหยียบซึ่งไอ้หลุมที่ขุดที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่บนเขายางคอเหยียบเนี่ยจะอยู่บนตีนเขาครับ ครับ หมู่ละหนึ่งคนมันจะมีบกหมวดหมู่หนึ่งหมู่สองแล้วก็หมู่สามก็ตกลงกันคือว่าผมเนี่ยได้เป็นยางคอเหยียบโอเคแล้วก็ยางคอเหยียบแล้วก็ต้องใช้สายโทรศัพท์ซึ่งเป็นสายไฟขนาดประมาณสักไส้ประการฮะพี ่ ไล่ลงมาตั้งแต่หลุมจนถึงตีนเขาที่เราซุ่มอยู ่ คือลักษณะก็คือเราจะซุ่มดูข้าศึกครับพี ่ สมมติว่ามีข้าศึกมาเนี่ยเราจะต้องส่งสัญญาณที่ไปบนว่ามีข้าศึกมานะให้ข้างบนเตรียมตัวให้มันรู้มันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยผมลงไปเนี่ยผมก็ถามนะถามผู้หมู่ผมเนี่ยถ้าเกิดเจอเนี่ยผมจะต้องทำอะไรผมก็ตกเชือกหรือว่าต้องทำไงเขาบอกว่าแล้วแต่มึงเลยครับผมแล้วถูกยังไงผมก็ไม่เคยทำเขาบอกโอเคก็ลงไปคงไม่มีอะไรแล้วถ้าเขาพูดอย่างเนี้ยลงไปปุ๊บเนี่ยมันตีนเขาเนี่ยมันจะเป็นชายป่าแล้วก็เป็นถนนฝั่งถนนอีกเนี่ยมันจะเป็นป่าหญ้าลกๆหน่อยแล้วค่อนข้างผมเนี่ยตรงที่ชายป่าเนี่ยมันจะมีต้นโพป่าที่รู้จักฮะ ครับ มีต้นโพป่าต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นโอเคผมก็มองเวลารอบเนี่ยก็เห็นอีกสามหมู่เขากำลังทำเตรียมที่เขาเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากินเหล้านะตรงเนี้ยรู้สึกอยากกินเหล้าทันทีเลยพอเห็นก็ได้เห็นเพื่อนอีกบกหมวดกับอีกสองหมู่เห็นมันทำที่ของมันอยู่ก็เลยถามเฮ้ยรอบหน้าเนี่ยเรามากินเหล้ากันไหมเพราะว่ามันจะต้องมาอีกทีหนึ่งอีกตั้งรับเนี่ยมาตรงนี้อีกทีหนึ่งก็โอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินเหล้ากันตกลงเรียบร้อยละมารอบหน้าเดี๋ยวมากินเหล้าตรงนี้เลยก็โอเคก็ไปต่อเรื่องนี้มันจะเป็นสองเหตุการณ์นะครับพี ่ ไอการตั้งรับเนี่ยเสร็จแล้วผ่านไปวันใหม่แล้วก็เดินต่อไปถึงกลางคืนเหมือนกันตอนนั้นแล้วจะบอกว่าแต่ละคืนเนี่ยโหดมากครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกเป็นไข้ป่าโอ้โหหนักมากแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยเพราะว่าโดนฝนโดนอะไรเป็นหนักแล้วเราก็เดินไปแล้วการเดินเนี่ยเราจะต้องเก็บยอดจำนวนทุก10นาทีนะครับพี ่ ว ่ ายอดเราเนี่ยเกินหรือขาดโดยวิธีก็คือหัวหน้าหมูเนี่ยจะเดินนำหน้าแล้วก็จิ้มคนข้างหลังบอกว่าเก็บยอดคนข้างหลังก็จิ้มไปเรื่อยๆว่าเก็บยอดจนถึงคนสุดท้าย ครับ แล้วทีเนี้ยเราก็จะเดินเป็นแถวตอนเลนเดียวเราก็จะเริ่มนัดกับคนสุดท้ายโดยให้คนสุดท้ายเนี่ยจับไหล่ไปคนข้างหน้าแล้วนับไปเรื่อย ๆ พอถึงหัวหน้าหมู่จะรู้แล้วว่าขาดหรือเกินปรากฏว่าเนี่ยมันเกินมาคนหนึ่งครับพี ่ ใช่เช็คยอดแล้วเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมี9คนจะนับได้10จะรู้แล้วว่าเกินซึ่งในที่ในใจมันเป็นค่าสิทธิ์แน่ๆเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยกรรมการเขาจะกระจายตัวกันอยู่แล้วก็จะแอบปล่อยค่าสิทธิ์มาเขาอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะรู้ไหมถ้าเกิดเขาปล่อยมาเกินคนนึงเนี่ย ก็คือเราทำตามขั้นตอนถูกไหม ใช่ครับมันจะมีกรรมการซุ่มดูอยู ่ครับ เขารู้แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไปจุดสว่างกระจายตัวออกเขาก็มองหน้าเจอคนแปลกหน้าคนหนึ่งลักษณะใส่ชุดคล้ายรอดอพี่แต่คอมแบทหมอกแจ๊บไม่ใช่ชุดทหารก ้ มหน้าอยู่เขาหมอบลงเอาปืนจี้ให้หมอบลงก็เป็นแค่ชุดใช่ไหม ไม่พูดครับแล้วทีนั้นเขาก็ให้ผมเอาเช็คมัดแล้วก็เดินไปทีนั้นไปเดินแถวละเดินกับยายตัวจะใช้วงกลมแล้วก็ให้ข้าศึกเนี่ยเดินตรงกลางซึ่งเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะพูดเดี๋ยวกรรมการเนี่ยก็จะแสดงตัวออกมา ครับ แต่ว่าไอ้คนเนี่ยเป็นกรรมการที่ปล่อยตัวมา อ๋อก็คือเป็นข้าศึกปลอมตัวมา ใช่ใช่ครับสักพักเดินไปนานพี่กรรมการไม่มีครับไม่แสดงตัวออกมานานไม่ใช่นานนะแต่ปกติมันจะน่าจะแสดงตัวแล้วตั้งแต่จับได้แล้วหน้าหมูเริ่มแปลกยังไงนะทำไมกรรมการไม่แสดงตัวทีไอ้ที่นี้ก็ติดที่แสงสว่างเพื่อเช็คยอดอีกที ครับ ปรากฏว่าไอ้คนเนี้ยไม่อยู่ครับไม่รู้หายไปไหนแต่ลักษณะการหายเนี่ยไม่ใช่หายแวบนะจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนก็เลยโอเคโอเคไม่ได้สนใจมันหายก็หายไปคงจะเป็นข้าศึกนั่นแหละแล้วก็ไปสถานีต่างๆกันครบแล้วก็มาเหตุการณ์ที่สองมาอยู่ที่สถานีแรกครับก็คือตั้งรับตั้งรับวันนั้นเนี่ยเป็นตั้งรับกลางคืนครับพี่ผมลืมบอกระหว่างการศึกเนี่ยมันจะมีแม่ค้ามาขายของด้วยนะพี่พอเขารู้ว่าเราศึกขี่มอเตอร์ไซค์ข้างๆมาไอ้คนเพื่อนที่ผมนัดกันก็มาแล้วตั้งมีได้ลุ้มเดิมอ่ะไม่ได้ขุดเพราะว่าเราเคยขุดมาแล้วผมก็เลยขอไปเป็นยาเขยิบมาเดินแล้วกันบอก ครับ โอเคโอเคผมก็เริ่มไล่สายไฟลงไปไล่ไล่ไปถึงจุดที่มาไปที่เดิมพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกินข้าวประมาณทุ่มหนึ่งแหละผมลงมาก่อนเลยคือผมนัดกับไอ้บทสมมติแล้วกันคือตัวกมวลเนี่ยชื่อตัวบาสอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยชื่อเต้นเป็นมือสองเนี่ยซึ่งผมไม่อยู่มือหนึ่งถ้าเกิดผมลงไปเนี่ยถึงเนี่ยผมจะส่งสัญญาณโดยการกระตุกเชือกกระต ุ กเชือกใส่ไฟนั่นว่าผมลงไปถึงแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าบาสเนี่ยอยู่บกมวลเนี่ยมันมีเซนส์แบบนี้เพราะว่าตอนมันจับไปดำไปแดงเนี่ยมันบวชมาพอได้ไปแดงมันก็สึกม ัน ก็เลยมีเซนส์ตรงนี้ คร ับ ก็ลงไปถึงเนี่ยผมก็เห็นข้าศึกครับอยู่ที่ชายป่ายืนคุยกันสองคนข้าศึกนั่นแหละเพราะเอานั่นแหละประจันเป็นดวงคิดชัดมากเลยผมเลยอย่าขึ้นดึงมันลงมาดีกว่าเดี๋ยวข้าศึกรู้ผมก็นั่งลืมไปคือข้างกระเป๋าผมอ่ะผมเตรียมเหล้ามาแล้วนะพี่กระติกน้ำสองข้างผมอ่ะมีแต่เหล้าผมก็จิบเหล้าดูกระสุนมันจะไปนะนานพอควรยังไม่ไปครับ อ้าว ผมก็เลยไม่ได้ยินคุยกันอย่างนั้นอ่ะผมก็กระดิกเปรียบข้างๆไปหาสายไฟไอ้เจ้าบาทที่กระตุกบอกว่าลงมาถึงแล้วนะติดไปเรื่อยกระติดไปเรื่อยมือก็คำไปนะพี่ก็เจอก็กระติกสองรอบส่งสัญญาณว่ามาถึงแล้วนะเพราะถ้าเราขับติดไปเราไม่รู้เมื่อไหร่จะไปก็เราจะจับจังหวะนะผมก็จิบเหล้าแต่พักก็มีมือมาจับเท้าผมเพราะว่าเท้าผมเนี่ยผมจะหันขึ้นไปทางพวกนะพี ่ ทางที ่ ผมลงมาเราหันหน้าออกไปทางชายป่าผมตกใจก็ดูคือน่าจะเป็นไอ้ดาบผมก็บอกว่าเฮ้ยบาสเนี่ยมีข้าศึกสองคนบอกเออไปเดี๋ยวเราไปหาไอ้เต้นดีกว่าจิตไปจิตมาเนี่ยถ้ามาสักคนจิตสองจิตไอ้บาสเนี่ยโอ้โหกระดกหมดเลยแล้วมันยื่นกระติกให้ผมกระติกเก่าผมคิดใจว่าโอ้โหนี่มันหายจากไหนไม่เป็นไรยังเหลืออีกกระติกหนึ่งผมก็บอกมันอยู่ว่าโอ้โหนี่ตีก็คืนให้กูเลยนะรู้ไหมกระติกเท่าไหร่เนี่ย200แล้วเนี่ยไอ้เหล้าเนี่ย ครับ ผมก็ยื่นกระติกที่มีอีกกระติกหนึ่งเนี่ยมากินยิงไปแค่พักเนี่ยประกอบกับความเหนื่อยผมเผลอหลับครับพี่เผลอหลับไปแล้วฝันว่าผมเนี่ย นั่งกลางลานดินแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นหมู่บ้านมีเด็กๆ 3-4 คนวิ่งอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยวิ่งมาผมเด็กคนหนึ่งแล้วชี้ไปบนต้นไม้อยู่ข้างๆผมก็มองไปเป็นผู้ชายใส่เสื้อกีฬานั่งอยู่บนกิ่งไม้ อ๋อเดี๋ยว เขากด แม่เดี๋ยวขอขออนุญาตแป๊บนึงนะตอนเนี้ยข้างนอกส่งสัญญาณมาว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวขออนุญาตแมนต่อใหม่ได้ไหมต่อสายใหม่อีกทีนะ โอเค ครับครับก็ตอนนี้สัญญาณจากด้านนอกส่งมาครับว่าเสียงเรียกว่าเสียงที่ออกอากาศไปเนี่ยมันไม่เคลียร์เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายกันไปอีกทีนึงแล้วกันนะกับเรื่องราวของแมนนะกำลังตื่นเต้นเลยทีเดียวครับกับเรื่องหมู่ตอนหมวดตอนนี้ครับใครที่ลุ้นเดอะช็อคไฟติ้งนะครับใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะตอนนี้2นาฬิกากับอีก7นาทีแล้วครับพิมพ์คำว่าเดอะช็อคครับเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่คุณชื่นชอบครับ2หลักแล้วก็ส่งมาได้เลยครับที่4689101แล้วอย่าลืมนะช่วยกันส่งข้อความมาโหวตเรื่องเล่าวันนี้ด้วยครับว่าคุณชอบเรื่องไหนส่งชื่อเรื่องก็ได้พูดถึงเรื่องก็ได้พูดถึงชื่อคนเล่าก็ได้ครับมาช่วยกันตัดสินหน่อยว่าเดอะช็อคไฟติ้งในค่ำคืนนี้จะเป็นแชมป์ใหม่หรือว่าแชมป์เก่ายังไงก็ลองดูครับส่วนใครที่ชอบเรื่องผีแล้วก็ฟังเรื่องผีแล้วอยากเห็นภาพครับเราฝากไว้ด้วยครับเลอแปงช็อกช็อตฟิล์มครับเราอัพไว้ให้ดูกันทาง YouTube The Shock 13เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้ง9เรื่องนะมีเรื่องมาถึงที่ของทีมก็ได้โปรดักชันรถป้ายแดงของทีม33โปรดักชันอันนี้ได้รางวัลอันดับที่2นักมายากลทีมฝุ่นตลบร้านจอดรถของตู้เย็นดังโปรดักชันไม่ขอจะไม่ช่วยของปะจังดุงเฮาห้องปิดตายของทีมสังกะสีครับอันนี้ได้อันดับที่3กำหนดวันตายครับของทีม Act Item Studio อันนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไปด้วยครับเรื่องของแถมของทีมดูออก Production เรื่องซอย17ของทีม Dangerous Film ครับยังไงก็ลองเข้าไปติดตามได้ครับทาง Channel YouTube The Shock 13ครับเราทำไว้เป็น Playlist ไว้ให้เรียบร้อยครับตอนนี้ต่อสายคุณแมนได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อกันเลยดีกว่าครับแมน ครับผม โอเคเสียงดังฟังชัดขึ้นนะ ครับ โอเคเมื่อกี้กำลังจะเห็นเห็นยังไงทีแรกอะไร เห็นอ๋อก็คือผมเล็งจุดนี้ไม่ได้ละ อ๋อก็คือตอนนี้เดี๋ยวขอน้ำเมื่อกี้เราย้อนกลับไปว่าเราเห็นผู้ชายบนต้นไม ้อ๋อโอเคครับ ครับ โอเคผมฝันว่าเป็นผู้ชายเนี่ยบนต้นไม้กำลังอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็กวักมือผมเรียกผมขึ้นไปแล้วผมก็กำลังปีนขึ้นไปแต่พักแรกผมก็สะดุ้งตื่นครับสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงคล้ายๆคนวิ่งข้างๆผมไม่รู้ว่าคนหรือสัตว์ผมลืมตาขึ้นมาไม่เห็นอะไรไอ้บาสก็ไม่เห็นแล้วข้าศึกสองคนนั้นก็ไม่เห็นละผมเนี่ยอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเวลานาฬิกาอะไรไม่มีแล้วตอนนั้นแต่รู้สึกว่ามันเย็นๆก็คงจะดึกแล้วล่ะผมก็เลยเดินกลับขึ้นไปเดินตามสายไฟนั่นแหละพี ่ เดินไปไล่สายไฟขึ้นไปไปถึงแล้วทุกคนก็นอนละถึงถึงหลุมอ่ะผมก็นอนครับเพราะผมผูกเปทิ้งไว้อยู ่ ถึงเช้าปุ๊บแล้วอีกอย่างนึงแถวตีนเขาเนี่ยช้ามาเนี่ยจะมีคนมาขายของกับจะมีรถถังน้ำคือค่ายเนี่ยเขาจะเอาถังน้ำมาทิ้งให้พี่ตีนเขาไว้ให้เรากินไว้ให้เราเนี่ยเขากลัวเราไม่มีน้ำกินผมก็ลงไปเอาน้ำที่ตีนเขานะตอนถึงตีนเขาเนี่ยเห็นไอ้บาสไอ้เปิ้ลเนี่ยมันมาเอาน้ำละแล้วก็มีป้าสองคนมาขายของไปถึงเนี่ยผมก็ไปหาไอ้บาสกันเลยโอ้บาสมึงกินเหล้ากูสมดเลยมึงอะไรจ่ายมาเลยผมบอกเหล้าขวดหนึ่งเลยนั่นน่ะเนี่ยไปซื้อมาเลยบอกมันก็ยิ้มนะมันบอกว่าถ้าพูดอะไรเนี่ยจะเชื่อไหมผมบอกพูดมาเมื่อคืนเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้ลงไปไอ้บาสเนี่ยใช่ครับมันบอกมันไม่ได้ลงไปผมไม่ได้ลงไปได้ไงกระดกเหล้าก็หมดเลยแล้วไอ้เปิ้ลเนี่ยที่มันฟังอยู่เนี่ยมันก็พูดแทรกขึ้นมาครับ บอกว่ามึงอ่ะมึงเหมือนกินกับผีพวกเนี้ยก็แทรกเข้ามาทีนี้ผมก็คิดแหละไอ้สองคนเนี้ยมันไม่อยากจ่ายเหล้าแน่นอนเลยมันต้องลงหัวแกล้งผมแน่นอนเลยแต่แม่ค้าที่ขายของอยู่เนี้ยจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นครับจะได้ยินจะบอกว่าลูกจะพักแถวป่าฝั่งโน้นเหรอจะพักลงไปหลังเขาเหรอบอกอ๋อใช่ครับแล้วมีอะไรไหมเขาบอกมีอะไรครับป้าคือที่จริงอ่ะมันมีคนผูกคอตายอยู่ตรงนั้นเขาบอกจริงนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ต้นโคป่าอันที่จริงก็เจอนะครับป้าไอ้เปิ้ลว่า เ จอมันบอกว่าตอนที่มันลงมามันเห็นสองคนไม่ใช่สองคนผีสองตัวปีนอยู่บนต้นไม ้ ซึ่งตัวแรกเนี่ยที่ปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันลักษณะก็คือคอเนี่ยมันขาดที่ค ือ มันพับกลับมาข้างหลังมันเห็นแค่นั้นแหละครับมันบอกมันวิ่งเลยมันวิ่งขึ้นเลยมันวิ่งขึ้นแนวของมันเลยแล้วทีนี้ป้าก็ลองเฮ้ยแล้วก็เรียกป้าอีกคนหนึ่งมาฟังด้วยมาฟังหัวแล้วไอ้บาสเนี่ยมันก็เสริมขึ้นมาอีกใช่เรื่องนี้แหละที่จะพูดมันบอกว่าตอนผมเดินขึ้นไปอ่ะผมไม่ได้เดินขึ้นไปคนเดียวมันมีแค่ใครคนเดินขึ้นมาอีกคนหนึ่งด้วยแต่ลักษณะการเดินเนี่ยจะเดินตามหลังผมพอใกล้จะถึงผมเนี่ยเขาจะปีนขึ้นต้นไม้ประมาณสัก2เมตรแล้วก็จะหันมามองผมและลักษณะก็เหมือนกับที่เอเปิ้ลพูดนี่แหละก ็ คือพอพับขึ้นไปข้างหลังพอผมเดินหาไปสักพักก็ลงมาแล้วก็เดินตามเราขึ้นต้นไม้อีกพอใกล้จะถึงผมแล้วก็หันมามองทำอย่างนี้ตลอดจนผมถึงแนวจนผมถึงเอแล้วมันถึงเดินกลับเขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะไม่มีใครไปหลังเขานั่นหรอกนะปกติอ่ะเขาก็จะไปขายของตรงนั้นแหละแต่เพียงว่ามันเฮี้ยนตรงนั้นอ่ะแล้วผมว่าจริงๆอ่ะผมก็ฝันนะฝันว่ามีคนอ่ะพาขวักมือผมให้ขึ้นต้นไม้มีเด็กมาบอกพาแล้วก็บอกว่ามีเด็กด้วยเหรอโอ้ยังอยู่อีกเหรอนายขนาดนี้ใครครับพาลูกเขาเหรอไม่ใช่ลูกเขาหรอกแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหนองผีน้อยเขาบอกแล้วหนองผีน้อยคืออะไรครับป้าหลังพิแล้วก็คือที่ฝังศพเด็กเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยศพเด็กกับศพผู้ใหญ่เขาจะฝังคนละที่กันเขาบอก คร ับ ตอนนั้นเป็นหนังผีน้อยที่เราฝันเห็นนะผมก็ยังไม่เชื่อนะพี่มันไม่น่าใช่อ่ะไอ้สองคนเนี่ยมันต้องหลอกกินเหล้าผมมันไม่อยากจ่ายค่าเหล้าผมอ่ะผมก็เลยเก็บความสงสัยเนี่ยไว้ในใจผมลืมอีกบอกอย่างนึง ยังไง ตอนที่เขามาเจอเนี่ยตอนที่เขาผูกค อครับ ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาอะเสพยาครับแล้วกระท่อมเขาอะอยู่ใกล้ๆนั้นแหละเขามีกระท่อมอยู่ใกล้นั้นและชาวบ้านแถวนั้นอะก็รู้กันดีว่าเขาเนี่ยเสพยาดมกาวด้วย ครับ แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเขาฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมหรืออะไรก็ไม่เห็นเขาแขวนคอตัวเองละด้วยสายไฟไอ้ที่มันล้อมกระท่อมเขาไว ้ แล้ววันนั้นเนี่ยผมก็เกี่ยวความสงสัยไว้แล้วก็กลับขึ้นไปกินข้าวแล้วสายไฟเนี่ยผมก็ยังไม่เก็บผมก็เลยบอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บสายไฟแล้วจะลงไปรอที่ตีนเขา คร ับ แล้วจะลงไปดูด้วยไอ้ที่เขาพูดนั้นเป็นยังไงผมก็ลงไปเพราะว่ามันสว่างแล้วมันไม่น่ากลัวแล้วตอนนั้นลงไปเก็บลงไปยืนตรงไอ้ม้วนสายไฟอ่ะผมก็ไปยืนดูมันเห็นจริงนะพี่ไอ้สายไฟที่เขาบอกว่าเขาผูกคอมันยังอยู่นะ อ้าว มันยังผูกอยู่ในกิ่งไม ้ กิ่งไม้ต้นโพป่าแต่ลักษณะเนี่ยถูกตัดไป คือปมที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือ แต่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือผมไล่ดูปลายสายอีกด้านหนึ่งอ่ะมันไล่ลงมาตามกิ่งไม้ไล่ลงมาตามกิ่งไม้แล้วมาสุดที่เท้าผมแล้วลักษณะก็คือเหมือนมันหลุดขึ้นมาจากผิวดินนะพี่เหมือนมันฝังดินมานาน อ แล้วผมก็คิดได้ว่าไอ้เนี่ยแหละที่ผมดึงเนี่ยมันไม่ใช่สายโทรศัพท์มันเป็นสายเนี่ยมันเป็นสายไฟเนี่ยที่ผมดึงกระปุกบอกไอ้บาสอ่ะได้บาสบอกว่ามันไม่รู้ไม่เห็นบอกตอนไหนเลยว่ามันลงมาแล้วอ่ะแต่ผมดึงสายไฟนี้แทน ครับ กระปุกบอกว่าไอ้บาสมันลงมาถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเนี่ยเขามากกว่ากระตุกก็ประมาณนี้พี ่เอ้ยแล้วยังไงอะหลังจากนั้นเราทำยังไงกันน่ะ หลังจากนั้นเนี่ยซื้อหวยครับใช่เพราะไอ้เสื้อกีฬาที่เป็นเม็ดเนี่ยมันเป็นเบอร์24ผมไปซื้อ24ถูก ก็ถูกนะ ถูกครับถูกฟรีนั้น โอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้นะลุ้นนะ ใช่คร ับลุ้นนะครับว่าคืนนี้จะได้เป็นแชมป์สมัยที่3หรือเปล่านะ คงต้องยกให ้เฮ้ยต้องมั่นใจสิแชมป์อ่ะนะไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวต้องขอไปเบรกแล้วยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วก็ส่งเดอะช็อคไฟติ้งหรือยังเอ้ยส่งเดอะช็อคลอตโต้หรือยังยังใช่ไหม ส่งยังไงอันนี้ไม่รู้คร ับ พิมพ์คำว่าเดอะช็อคเว้นวรรคตามด้วยตัวเลขที่ชอบ2หลักแล้วส่งมาลุ้นมันจะออกทุกวันพระถ้าถูกได้คนละพันคนเดียวสิได้คนเดียว 1,000 บาทอย่าลืมส่งมานะตอนนี้ตี2กับอีก17นาทีแล้วใช่แล้วก็2หลักถ่ายส่งมาที่4689101ส่งมาที่ SMS 4689101เหลือเวลาอีก10กว่านาทีเองนะคืนนี้ขอบคุณมากนะครับแมนมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะลุ้นนะ คร ับสวัสดีครับต้องบอกว่าแชมป์เองก็ไม่ทิ้งลายเหมือนกันครับเอางี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวที่มาจากแดนใต้ครับเอาละครับช่วงนี้เรื่องต่อไปเป็นสายของคุณอิ๋วฮะอิ๋วอ๋อคุณอิ๋วเขาสะกดไม่เอกมาผมก็เลยงงฮะต้องเป็นมาจัตวานะลูกนะนะครับคุณอิ๋วนะครับปัจจุบันอายุ26ปีนะฮะแม่ตั้งมามีสโลแกนด้วยเมืองงาม3วัฒนธรรมศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้คุณอิ๋วนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ20ปีแล้วโอ้โหและตั้งชื่อเรื่องว่ากูไปละเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องอิ๋วอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอิ๋วครับ สวัสดีครับ ครับผม สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับอิ๋วอย่าเพิ่งตกใจนะว่าตอนแรกจะได้คุยกับตั้นแต่ว่าวันนี้มาคุยกับพี่ขวัญนะครับ ครับ ฮะอิ๋วครับตอนนี้โทรมาจากไหน สมุทรปราการครับ ที่สมุทรปราการปากน้ำแถวนั้นเหรอครับ อยู่สำโรงเหนือครับ อ๋ออยู่สำโรงเหนือบรรยากาศคืนนี้เป็นยังไงบ้างร้อนอบอ้าวหรือว่ามีฝนตก คืนนี้ฝนไม่ตกแล้วครับก็สบายสบายไม่ถึงกับร้อนมาก ครับผมนะครับก็อากาศก็ถือว่าโอเคนะวันนี้นะ ครับ โอเคนะครับอิ๋วครับเรื่องนี้มาลุยกันเลยดีกว่าครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีเดี๋ยวก่อนนะตัวอิ๋วเนี่ยเป็นคนที่ปัตตานีหรือเปล่า ใช่ครับ เป็นคนปัตตานีแล้วไปทำอะไรที่อุบลราชธานีเรื่องนี้น่าสนใจ เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมครับ เอาล่ะฮะ เรื่องนี้ผมฟังมาจากเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่สมุทรปราการ อ๋อเพื่อน ที่ว่ารู้ที่เพื่อนรู้จักกันได้ไม่นานรู้จักในสายงานไง ครับผมอ๋อโอเคขออภัยนะครับผมมาเรื่องนี้รุ่นพี่เล่าให้เราฟังเป็นยังไงบ้างครับ คือเรื่องนี้พี่เสียงมันผมได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมานะ เหรอฮะงั้นเดี๋ยวน้องไปช่วยลดวอลุ่มมือถือลงครึ่งหนึ่งส่วนน้องอิ๋วต้องลดวอลุ่มมือถือของเราลงครึ่งหนึ่งนะฮะ ได ้ คร ับ ลองลดดูก่อนนะระหว่างที่รอน้องอิ๋วนะครับ ฮัลโหลครับ โอเคดีขึ้นไหม โอ้ชัดเจนเลยพ ี่ดีขึ้นนะครับอิ๋ว คร ับ โอเคนะครับป่ะครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ คือเรื่องนี้ผมฟังมาจากเพื่อนรุ่นพี ่ครับ ที่ว่ารู้จักกันที่สุนปาการนี่แหละได้ไม่นาน ครับ ก็แกเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วได้สมัยนั้นตัวของแกเองอาศัยอยู่ที่จังหวัดสกลนครแกเป็นคนจังหวัดสกล ครับ ก็บ้านของแกก็แกอยู่กับพี่ชายแก2คนนะ เ พราะว่าพ่อกับแม่แกนั้นไปทำงานต่างประเทศซึ่งตอนนั้นพี่ชายแกก็มีรถกระบะอยู่คันหนึ่ง ข ับรถไปแล้วแหละตัวของแกเองกับพี่ชายได้รับข่าวว่าน้าสาวซึ่งได้สามีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเขากำลังจะแต่งงานแต่น้าสาวเขาอยู่กับสามีมานานแล้วแต่เพิ่งจะแต่งซึ่งวันที่เกิดเรื่องนั้นตัวของรุ่นพี่ผมมันเขาก็ไปกับพี่ชายแค่สองคนเพราะว่าพ่อกับแม่ยังอยู่ต่างประเทศพ่อกับแม่จะตามหลังมาอีกทีนึงก็คือว่าไปก่อนวันที่จะเริ่มงานล่วงหน้าวันหนึ่งซึ่งก็ขับรถกันไปตอนนั้นขับรถกันไปสองคนก็คุยกันเรื่อยเปื่อยนะทั่วไปพอขับไปถึงถนนเส้นหนึ่งที่ว่ากำลังจะเข้าในอุบลราชธานีตอนนั้นประมาณดึกแล้วประมาณเกือบเที่ยงคืนได้นะตัวของพี่ของรุ่นพี่ผมมันเขาก็เป็นคนขับรถและรุ่นพี่ผมเขาก็นั่งข้างใช่ไหมจังหวะที่ว่าขับไปถึงช่วงหนึ่งด้านหน้าจะเป็นคลองด้านหน้าเป็นคลองอยู่ดีพี่ชายของรุ่นพี่ผมมันพี่เขาหักเลี้ยวรถหมายถึงว่าหักพวงมาลัยลงข้างทางพี่จนว่าทำให้รถนั้นไปพุ่งชนกับต้นไม ้ ซึ่งถ้าไม่ติดกับต้นไม้ต้นนั้นนะลงคลองแน่นอนเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวที่ว่าขวางคลองอยู ่ครับ ซึ่งตอนนั้นตัวของเขาเองรู้สึกแบบเจ็บปวดมากรู้สึกเหมือนกับว่าสลืมสลือเหมือนกำลังจะสลบไป ครับ ระหว่างที่เขากำลังสลืมสลือและสลบไปอยู่พักนึงได้ตัวเขาเองเหมือนฝันค ือ เขาทีแรกเขาไม่ได้คิดว่าเขาฝันนะแต่เขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาฝันซึ่งตัวเขาเองฝันว่าจังหวะที่เขานอนสลบอยู่บนรถมันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาจากน้ำตอนนั้นตัวเขาชำเลืองตามองมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากน้ำเดินขึ้นมาจากน้ำนะตัวเปียกโตกมาเลยเดินมาพอเดินมาถึงก็มาพอเดินมาถึงก็มาเปิดประตูพี่แล้วก็ลากตัวเขาลงไปลงจากรถนะซึ่งตอนนั้นตัวเขาด้วยความที่หมดแรงพี่สู้แรงไม่ไหวก็เลยต้องเหมือนกับว่าพยายามขัดขืนแล้วแต่ขัดขืนไม่ได ้ ตัวเขาก็เลยโดนลากจนลงไปในน้ำพี่จังหวะที่ก่อนที่จะลงน้ำมันเขาจำได้เลยในฝันเขาได้เอามือไปคว้าไว้กับเป็นต้นไม้เล็กๆที่ว่าขึ้นตามข้างคลองนั่นพี่แต่ด้วยความที่ว่าแรงที่ว่าดึงเขามหาศาลมากเขาได้หลุดลงไปในน้ำตอนนั้นตัวเขาเองพยายามกระเสือกกระสนที่จะพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้จมน้ำพี่เหมือนมีอะไรสักอย่างดึงเขาอยู่ใต้น้ำแต่เขารู้เลยว่าสิ่งที่ดึงเขาต้องเป็นผู้ชายคนนั้นแน่ๆจังหวะที่เขาพยายามต่อสู้ที่จะดิ้นรนไม่ให้จมน้ำตัวของเขาเองก็สู้ไม่ไหวพี่จมลงไปจังหวะที่จมลงไปพี่เชื่อไหมเขาบอกว่าตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกเลยในน้ำมันพี่มีดวงตามากกว่า10ดวงคือเขาไม่ได้นับนะว่าดวงตาที่จ้องมองเขาเป็นดวงตาแดงๆเป็นคู่มากกว่า10คู่อ่ะเขาบอกว่าดวงตาเยอะมากๆเลยจ้องมองเขาและผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดอะไรไม่รู้เหมือนกับว่างุมงงแต่เขาได้ยินเสียงไม่ชัดทีแรกสักพักจังหวะที่เขาพยายามที่จะดิ้นรนนั้นเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นพูดแชทขึ้นมาเลยว่าให้เขามาอยู่ที่นี่หมายถึงว่าพูดเป็นภาษาแบบภาษาในท้องถิ่นนะ ครับ ที่เขาจับใจความได้ก็คือว่าคือมึงมาอยู่ที่นี่กูจะไปแล้วเหมือนให้มาอยู่แทนนั้นไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจะไปแล้ว คร ับ ทีนี้ตัวของเขาเองตัวนั้นคิดทำอะไรไม่ถูกคิดถึงพ่อกับแม่อย่างเดียวเลยร ้ องไห้เลยร้องให้เหมือนกับว่าร้องให้ในฝันนั้นนะร้องให้ในใจนั้น คร ับ ครับ ร้องให้ทำอะไรไม่ถูกกลัวมากแล้วจังหวะที่เขาเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจะหมดอากาศจะเหมือนกับว่าขาดอากาศหายใจนั่นพี ่ ตัวของเขาเองรู้สึกว่าได้ยินเสียงคนแก่พูดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วอยู่ดีๆตัวเขาก็รู้สึกว่าพยาเริ่มลอยขึ้นมาเริ่มลอยขึ้นมาอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นโผล่น้ำมาพี่ที่ตอนนั้นตัวเขายังไม่แน่ใจว่าที่เขาลอยโผล่น้ำขึ้นมาได้เพราะอะไรพอจังหวะที่เขาลอยโผล่น้ำขึ้นมาพี ่ ตัวเขาเองก็สลบไปรอบพอเขาฟื้นขึ้นมา สลึมสลือยังไม่ฟื้นดีนะคือจังหวะที่สลึมสลือตัวเขาเห็นพี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวคือผู้ชายคนนั้นเป็นเหมือนกับว่าพยายามที่จะดึงเขาขึ้นมาบนข้างคลองตอนนั้นตัวเขาก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วแหละว่าเป็นผู้ชายคนนั้นเขาก็สลบไปอีกทีหนึ่งคือสลบไปอีกรอบนึงนะจังหวะที่เขาสลบไปที่รอบนี้เขาก็ตื่นขึ้นมาผ่านเวลาก็เขาไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จังหวะรอบที่เขาตื่นขึ้นมาคือรอบนี้ตื่นจริงๆแล้วนะเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับว่าเห็นพี่ชายของเขานอนอยู่ข้างๆซึ่งเขาได้ยินเสียงพี่ชายเขาเหมือนกับว่านอนร้องแบบปวดโอยด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละตอนนั้นเขาเห็นว่าหัวของพี่ชายของเขาเลือดออกโชกเลยหัวแตกแล้วตอนนั้นเขาก็รู้ว่าหัวตัวเองต้องมีเลือดออกแน่นอนเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีน้ำเหนียวๆติดอยู่ที่หัวจังหวะที่เขากำลังปลุกพี่ชายบอกให้พี่ชายตื่นเขาหันไปเห็นพี่มีผู้ชายคนเดิมนั่นแหละผู้ชายคนเดิมที่ว่าเป็นลากเขาลงไปน้ำพี ่ ตอนแรกนั้นเขาไม่ได้คิดหรอกนะว่าเป็นผู้ชายคนเดิมแต่เขาเห็นว่ามีเงาอะไรโผล่ขึ้นมาจากน้ำเหมือนกับเสียงมันได้ยินเสียงเหมือนน้ำบุ๋มบุ๋มเหมือนกำลังมีอะไรขึ้นมาด้วย ครับ อยู่ดีๆพี่มันมีเงาดำๆที่ว่าเข้มกว่าความมืดนั่นดิเป็นรูปทรงรูปร่างแบบคนนั่นแหละโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วพูดอีกว่ามึงอยู่นี่แหละกูจะไปแล้วพี่เชื่อไหมว่าอยู่ดีๆพี่คนแก่พี่คนแก่ที่ว่านุ่งชุดขาวห่มขาวเขากลับมาอีกรอบคนแก่นั้นเขามาตวาดด้วยคือแกบอกว่าตอนนั้นแกฟังเหมือนแกบอกว่าแกหูอื้อไปหมดแกที่เท่าที่จับใจความได้ก็คือ ค นแก่คนนั้นเขามาตวาดให้ไอ้พวกนั้นแหละไปไอ้พวกที่ปลูกขึ้นมาจากน้ำ เหมือนมาไล่ไปบอกไป ใช่มาไล่ให้ไป เออ แล้วไอ้คนที่ไอ้เงาดำที่ปลูกขึ้นมาจากน้ำทีแรกนั้นมันมีแค่เงาเดียวนะแต่พอสักพักก็ปลูกขึ้นมาทีละเงาสองเงาเป็นดวงตาสีแดงที่มันก็ว่าเป็นดวงตาสีแดงเป็นคู่จับจ้องมองมาที่เขาตอนนั้นเขาบอกว่าเขาช็อกมากทำอะไรไม่ถูกแล้วผู้ชายคนไอ้ผู้ชายคนแก่ที่นุ่งชุดขาวห่มขาวพี่เขาก็พยายามเหมือนกับว่าตะโกนตะหวาดไล่ให้ไปจังหวะที่ตะโกนตะหวาดไล่ไปเงานั้นมันก็หายไปทีละเงาสองเงาหายคิดว่าหายไปหมดพี่ใช่ไหมตอนนั้นเขาอึ้งเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเป็นลมไปอีกรอบที่หมดสติไปอีกรอบ คร ับ รอบนี้ตื่นขึ้นมาเขามองไม่เห็นใครได้รอบๆผู้ชายคนแก่ก็ไม่มีแล้วเงาดำนั้นก็ไม่มีเขาเห็นเพียงแต่พี่ชายของเขานอนร้องด้วยความเจ็บปวดเจ็บแผลนะ คร ับตัวเขาเองก็นึกขึ้นได้เลยพยายามลากตัวเองกลับไปที่รถซึ่งลากตัวเองกลับไปที่รถเพื่อไปเอามือถือพี ่ เพราะว่าคนนั้นเขาเห็นรถผ่านไปผ่านมาแต่รถที่ว่าผ่านบนถนนนั้นไม่มีใครมองเห็นเขาเลย เขาหรอเออ ซึ่งจุดที่เขาชนตกลงไปพี่มันต่ำกว่าถนนประมาณระดับหนึ่งนะ อ๋อคือเหมือนกับเป็นไหลทางข้างทางลงไปอย่างเงี้ยเลย ใช่เป็นไหลทางซึ่งตรงนั้นนั้นมันเป็นจุดที่มืดมากไฟแค่ไม่มีบ้านคนก็ไม่มีเลย ครับ รถที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นเขาเลยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เขาก็รออยู่สักพักเจ้าหน้าที่ก็มาพอเจ้าหน้าที่มาถึงเขาก็เหมือนกับว่าปฐมพยาบาลและพาเขากับพี่ชายเขาไปโรงพยาบาลตัวของเขาเองก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าเจ็บไม่มากแต่พี่ชายของเขาพี่เจ็บมากกว่าซึ่งพี่ชายของเขาตอนนั้นเขาบอกว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็อาทิตย์กว่าคือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวนะตอนนั้นตัวของเขาเองก็แปลกใจมากว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรและคนแก่ที่มาช่วยเขาเป็นใคร ครับ พอหลังจากวันนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่น่าจะไม่กี่วันตัวของเขาเองที่ได้มีโอกาสกลับไปทางนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจนะตั้งใจซึ่งจะผ่านไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันมีอะไรบ้าง ครับ ตัวของเขาเองที่ก็ไปกับพี่ชายนี่แหละซึ่งก็พี่ชายเขาก็หายดีแล้วนะก็ขับรถอีกคันหนึ่งไปพอไปสิ่งที่พี่เชื่อนะสิ่งที่เขากับพี่ชายเห็นก็คือมันมีสารพี ่ มันมีสารเพียงตาซึ่งสารนั้นที่มันคล้ายๆกับสารตายายที่ว่าเป็นทรงหลังคาสามเหลี่ยมมันที ่ครับ สารนั้นที่เต็มไปด้วยใบไม้รกร้างมีแค่รูปปั้นคนแก่ที่เป็นรูปปั้นผู้ชายแค่รูปเดียวแล้วไม่มีใครเอาของมาเส้นไหวอะไรเลยเหมือนกับว่าเป็นสารที่รกร้างนั่นที ่เหมือนกับถูกทิ้งไว้นานแล้วไม่มีคนมาดูแลอย่างเงี้ยเหรอ ไม่มีใครมาดูแลเลยคือใบไม้ทับผมเต็มไปหมดมีกิ่งไม ้ เศษกิ่งไม้คือลงมาทับแล้วก็พวกขาของเสาไอ้เขาเรียกสารเพียงตาก็เริ่มปวกก็เริ่มกินแล้ว ชำรุดแล้วเออสุดโทรมไปตามกาลเวลา ใช่ครับ ครับ แล้วตอนนั้นตัวของเขาเองก็ถึงบางอ้อเลยนึกในใจเลยว่ารู้ได้แหละว่าใครที่มาช่วยเขาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาฝันนั้นเขาเริ่มจะไม่แน่ใจเลยว่าเขาฝันหรือมันเป็นความจริงเพราะว่าตอนที่เขาจมลงไปในน้ำพี่เขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาฝันไง คร ับ คือเขาตัวของเขาเองพี่ยังสองจิตสองใจนะว่าฝันหรือว่าความจริงมันกึ่งความฝันกึ่งความจริงและหลังจากนั้นพี่ตัวของเขาเองเขาก็ไปซื้อพวกของเส้นไหว้นะ เอ ามาตั้งเหมือนกับว่ามาบอกขอบคุณสารปู่ตาที่ตรงนั้นนะต ั วไอสารตรงนั้นพี่มันไม่มีชื่อนะแต่เขาตั้งชื่อให้ว่าสารปู่ตาคือเขาเรียกของเขาเองนะแต่ไม่มีชื ่ อเนี่ยก็หลังจากนั้นตัวของเขาเองก็เหมือนกับก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับพี ่โอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนะเหมือนกับวิญญาณที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือนเขาต้องการตัวตายตัวแทนแล้วไม่ได้มีแค่วิญญาณแค่ดวงเดียว ใช่ครับงั้นผมก็คิดแบบนั้นนะตอนที่ลุงพี่เล่าให้ฟัง ครับเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกแบบตอนแรกพี่ขวัญคิดว่าจินตนาการหลับตามองตามแล้วก็นึกภาพตามที่อิ๋วเล่าไปนึกว่าจะมีดวงวิญญาณแค่ดวงเดียวแสดงว่าณตรงบริเวณนั้นนะครับน่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่าคนเสียชีวิตเนี่ยไม่รู้ล่ะจากรถยนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตรงบริเวณนั้นน่ะน่าจะหลายดวงวิญญาณพอสมควรเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าก่อนที่จะถึงจุดที่เขาชนนั้นพี ่อ าหารก่อนทางที่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับโค้งตากเสียนั้นพี่โค้งที่ว่าคล้ายๆโค้งหักศอกด้วย ครับ แล้วมันจะมีพวกทรายเศษทรายบาง ๆ อยู่ด้วยนั้นพี่เพราะข้างๆมันจะเป็นดินทรายแล้วไอ้ช่วงโค้งมันจะมีแบบว่าเศษทรายบาง ๆ ตรงนั้นเขาบอกว่าที่เท่าที่ว่าพื้นที่ผมถามชาวบ้านแถวนั้นนะชนบ่อยบางทีขับรถตกบางทีขับรถตกคลองบ้างคนเสียชีวิตบ่อยมาก ครับโอ้แสดงว่าตรงเรือนนี้เป็นที่ที่ต้องบอกเลยว่าปราบเซียนจริงๆเหมือนที่คนแถวนั้นบอกนะครับแต่ว่าโชคดีนะโชคดีก็คือปู่ตามาช่วยน่าจะเป็นจากสารตรงนั้นแหละแล้วก็ดีมากๆที่พี่รุ่นพี่ของอิ๋วกับพี่ชายเขาอะย้อนกลับไปดูแล้วก็มีการไปทำความสะอาดไปกราบไหว้เอาเครื่องเส้นไปถวายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการตอบแทนดีเหมือนกันนะ อ๋อพี่ขวัญครับผมเล่าข้ามไปนิดนึง ครับ คือจังหวะที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าจังหวะที่ว่าปู่ตาแกประวาดให้พวกผีนั้นให้ไปเส้นอย่ามายุ่งนะปู่ตาแกพูดด้วยว่ามึงไปเส้นอย่ามายุ่งกับเด็กมันเด็กมันยังไม่ถึงคาดคือนี่คือเสียงที่แกได้ยินตอนที่ว่าหูแกอื้อนะแกบอก ครับเชื่อไหมพี่ขวัญเนี่ยพยายามนึกภาพตามแล้วก็เคยฟังเรื่องเล่าทำนองคล้ายๆแบบเนี้ยที่การหาตัวตายตัวแทนมาแทนวิญญาณตัวเองก็ได้ผุดไปเกิดเนี่ยแล้วดวงวิญญาณทั้งหลายที่เขาทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเคยย้อนกลับมาว่าแล้วเขาไม่บาปเหรอนึกออกป่ะเขาไม่บาปเหรอเขามาทำคนอื่นตายอ่ะเพื่อมาแทนที่ตัวเองแล้วตัวเองได้ไปเกิดอ่ะ แล้วถ้าทำคนอื่นตายแล้วจะได้ไปเกิดยังไงอ่ะ ก็นั่นน่ะสิพี่เคยนึกย้อนกลับมาเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็มีก็ให้ข้อมูลมาอันนี้จากหลากหลายความคิดเห็นอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครจะว่าใครถูกใครผิดอะไรนะครับแต่ว่าความส่วนตัวขวัญเองก็รู้สึกส่วนตัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเองอยู่ตรงเนี้ยวิญญาณอยู่ตรงเนี้ยเองเสียชีวิตตรงเนี้ยจากความประมาทขับรถเร็วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วมาตายตรงนี้แล้วจะเอาตัวตายตัวแทนไปแล้วมาพรากวิญญาณเขาไปให้เขามาอยู่แทนอะไรเงี้ยมันเป็นบาปไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นเองโอ้นะครับเอาแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นได้ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นอ่ะขนลุกดีเหมือนกันเนาะถ้าไม่ได้ปู่ตามาช่วยไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นพี่ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับ ใช่คร ับ โอ้โหเนี่ยตอนแรกเห็นได้ข่าวว่าตื่นเต้นใช่ไหมอยู่หลังไมค์อิ๋ว ใช่ครับตื่นเต้น เฮ้ยแต่เล่าดีนะสำเนียงแบบนี้ ผมเคยโทรมาเล่ากับพี่ปองแล้ว เมื่ออ าทิตย์ที่แล้ว เป็นไงบ้างคราวที่แล้ว ก็มันเป็นเรื่องสั้นไงก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นเท่าไหร ่ครับแต่ว่าคราวนี้เอาเรื่องของคนอื่นมาเล่ามาถ่ายทอดก็โอเคนะ แต่ครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องของคนอื่นครับ เอาหรอ เออ แ ต่เรื่องไม่ได้ยาว ครับแต่ผมว่านะโอเคนะอิ๋ว The Talk Fighting